Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 19 Kasım Pazartesi. Yıl 2018, ay 11, gün 323, Kasım 12. 1440 Hicri Rebiül Evvel 11, 1434 Rumi Kasım 6. Mevlüt Kandili. Günün tarihi. 69 yıl önce bugün 19 Kasım 1949'da İstanbul Radyosu Harbiye'deki modern binada faaliyete başladı. 169 yıl önce bugün, yani 19 Kasım 1849'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Abraham Lincoln Gettysburg'daki tarihi konuşmasını yaptı. Büyük Saatte Marif Takvimi. Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular. Vecinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber, sembraremos las tierras de gloria, socialistas. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Inti Illimani'den Venceremos adlı parçayla yaptık. Fırtına yırtıyor sessizliği, ufuktan bir güneş doğuyor, gece kondulardan geliyor halk, tüm Şili şarkılar söylüyor. Venceremos, kıralım zincirlerimizi, zulme ve yoksulluğa paydos diye devam ediyor. Şili'de halk bugün savaşıyor, cesaret ve aklın gücüyle, kahrolsun halkın katili junta, yaşasın United Popula, birleşmiş halk diye Claudio Iturra tarafından yazılmiş bir Şili şarkısı, alternatif metin de Victor Jara tarafından üretilmiş, Sergio Ortega tarafından 1970 seçiminde Salvador Allende'nin ilk defa bir sosyalist devlet başkanı olarak seçilmesinden hemen önce Muzaffer Olacağız, Galip Geleceğiz adlı şarkı. Neden çaldığımızı da şimdi o şarkıyla da bağlantılı bir Galeano hikayesinden bakalım. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Şili devlet başkanı olmasından birkaç yıl önce güneye yaptığı bir yolculukta Salvador Allende'ye eşlik etme şansına erişmiştim. Daha önce hiç kar görmemiştim. İlk kez orada gördüm. Biz içeride kaliteli şarabı yudumlarken camın diğer tarafında pamuk kozalarını andıran kar taneleri yavaşça düşüyordu. O gece Punta Arenas'ta Allende bana kampanyada yapacağı konuşmanın metnini okuttu. Ertesi gün kalabalığın haykırışları arasında benim okumuş olduğum metinde yer almayan bir cümle dikkatimi çekti. Belki de bu istem dışı bir kehanet oldu. Kim bilir? Allende şöyle dedi: onlarsız yaşamanın bir anlamının olmadığı bütün o şeyler için ölmeye değer. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Ayrıca bir bilgi daha verelim. Bu Venceremos, Nueva Canción, yeni şarkı hareketi Şili protest müziğinin, eylem müziğinin ve 10 yıl öncesinden başlayarak giderek yükselmişti. Bu çok önemli bir hareketin, Unidad Popular, Halk Birliği Koalisyonu'nun bir propaganda aracı olarak da kullanıldı ve çok başarılı olmuştu. Allende hatta çok ünlü bir şeyde sözü var bu konuda: şarkı olmadan devrim olmaz diyor. İlginç evet. Bir şey yani. Evet, ondan bahsediyordu Eduardo Galeano. Şimdi biz tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1493'te bugün Cristobal Colón ya da Christophe Colomb ilk defa bir gün önce gördüğü bir adaya iniyor ve onu da San Juan Bautista adını veriyor. Böylece Amerika kıtasının beyaz insanlar tarafından keşfi başlayacak. Adanın adı sonradan ne oluyor? Puerto Rico. Yani zengin sahil. Her şeyin ölçüsü zenginlik, paraya. Öyle, hemen. Puerto Rico. Puerto Rico. Zengin sahil değil, pardon. Rıhtım ya da liman. Evet. 1942'de İkinci Dünya Savaşı'nda da Stalingrad Savaşı muharebesi başlıyor ve Zhukov, General Georgi Zhukov'un öncülüğündeki Sovyetler Birliği güçleri Uranus operasyonuna başlıyorlar Stalingrad'a karşı saldırı ve tarihin en kanlı savaşlarından birinde savaşı Nazilerden, Nazi ordularından Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ordularına doğru kaydırıyorlar. Çok uzun süren bir savaş, çok uzun süren bir cephe. Evet, böyle tankların paletleriyle insanların ezildiği bir şey, böyle siperlerin kazıldığı mezba. 2002'de bugün de Prestige adını taşıyan bir Yunan tankeri Galisya kıyılarında İspanya'da batıyor. İkiye bölünüp batıyor ve 20 milyon galon, yani 76 bin metreküp petrol dökülüyor. İspanya ve Portekiz tarihinin en büyük kirlenme kazası da oluyor. Ne oldu acaba? Temizlendi mi 2002'den mi? 15-16 sene oldu. Fazla bu gibi şeyleri fazla kurcalamaya gelmiyor. Ama bütün dünyada da ne kadar, Meksika Körfezi'nde mesela tamamen tesadüfen keşfedilen bir kirlenmenin devam ettiği de, hiç bildirilmediği de biliniyor. Şimdi şirketin adını da unuttum. Bir enerji devi tarafından yapılmış bir şey. Bunu sadece öbür kirlenmeden, BP'nin kirlenmesini araştıran çevre aktivistleri bulmuştu. Böyle halklardan gizledikleri bütün denizin de, oradan geçinen insanların da hayatlarını tamamen karartan, mahveden bir olaydan bahsediyoruz. The Taylor Oil. Ha, Taylor, evet. Hala devam ediyormuş kirlenmesi ama önemli bulunmuyor anlaşılan. Peki şimdi günün çok yoğun bir gündemimiz var. Onlardan bahsedeceğiz. Özet olarak şeyi söyleyebiliriz. Bir tanesi, Anadolu Kültür Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın bulunduğu soruşturmada birçok insan tutuklanmıştı. İkinci Osman Kavala operasyonu diye de nitelendiriliyordu. Biz sabah, cuma sabahı erken saatlerde internete düşen sosyal medya üzerinden haberleri sizinle paylaşma fırsatımız olmuştu. Öğretim üyelerinin de, çok tanınmış aktivistlerin, öğretim üyelerinin de aralarında bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Arkasından biri hariç, Yiğit Aksakoğlu hariç, serbest bırakıldılar. Aranlardan da bahsediliyor ama tam bir kaotik görüntü var. Ve inanılması, deli saçması deniliyor eleştiriler tarafından, çok büyük tepki yarattı. Hem ülke dışından hem de ülke içinden muazzam tepkileri oldu. Çünkü Aksakoğlu'nun tutuklanması da içeriğini bilmediği bir, tırnak içinde, şiddetsiz eylem toplantısı yüzünden tutuklanmış olduğu anlaşılıyor. Evet. Aksakoğlu'nu. Bazı kişilerin dosyasının hemen yanında da şiddet, sivil itaatsizlik ibaresi bulunuyormuş efendim. Evet, şeyde de var. Aksakoğlu'nun da. Evet, Yiğit'te de sivil itaatsizlik ve şiddetsizlik eylemi üzerine kanaatine vardım diyor ve tutuklama veriyor. Yani içeriğini bilmedikleri bir, tırnak içinde, şiddetsiz eylem toplantısı. Şöyle diyor kararda: her ne kadar toplantıların içeriğine ulaşılamamış ve karanlıkta kalan yönleri olsa da, İletişimin tespiti tutanaklarında bu toplantıların Gezi'den sonra tekrar sivil itaatsizlik ve şiddetsiz eylem adı altında yeniden çeşitli gösteri ve eylemlerin yapılmasına yönelik bir takım eğitimler ve konuşmalar düzenlendiği kanaatine ulaşıldı. Bu kadar muğlak, belirsiz ve absürditeye varan metinleri bulmak kolay değil. Somut deliller var demiş ondan sonra da. Atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller. Bu da pek inandırıcı gelmedi. Her neyse, durum böyle. Bu operasyonda gözaltına alınan hak savunucuların kim olduğunu ve emniyetten gelen açıklamaları çeşitli notları bildireceğiz size daha sonra da. Bunu işleme imkanımız olacak. Af örgütünden de Haklarımız 70 Yaşında adı altında büyük bir kampanya, bir resim sergisi ve kampanya vardı. Uluslararası Af Örgütü'nün insan haklarının ayrımsız olarak herkes içindir, bunu göstereceğiz dedikleri. O da ertelendi, açılışı sergi yapılacak depoda. Sergi başladı bile ama işte açılış ertelendi. Açılış ertelendi. Bundan daha ironik bir durum düşünmek de zor olabilir. Yani hakları hatırlatmak için 70 yıllık evrensel insan haklarının hatırlatıldığı bir sırada bu sergiyi düzenleyenler için bir gözaltı ve ta 5 yıl önceki Gezi ayaklanmasını da şey yapması çok doğrusu şaşırtıcı bir şey. Özellikle de şeyden de bahsetmemiz lazım. Bu İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi çalışanı Yiğit Aksakoğlu'nun bu inanılmaz gerekçelerle tutuklanmasından sonra da şeyi de söylememiz gerekiyor herhalde. Dünya tarihinde de bir uluslararası hukuk fakültesinin başının, dekanının da tutuklanmasının herhalde Hitler dönemine kadar geri götürülebileceği, evet. Aradaki hiçbir dönemde de böyle bir şey olmadı. Turgut Tarhan'dan bahsediyorum, Profesör Doktor Turgut Tarhan'dan, o da bırakıldı. Hukuk fakültesi dekanını tutukladılar. Daha doğrusu gözaltına aldılar. Efendim. Gözaltına aldılar, sonra bıraktılar ama. Yani bu büyük bir yankı yarattı dünyada da. Şimdiye kadar görmüş en büyük yankılardan bir tanesi oldu. Ayrıca başka sergiler de açılışı da vardı depoda. İki sergi açılışı da ertelendi. Sergiler başladı ama açılışları ertelenmiş oldu sadece. Çünkü aralarında İstanbul Depo'nun program koordinatörü Asena Günal'ın da bulunduğu 13 akademisyen ve hak savunucusunun gözaltına alınması. Yani ev baskınlarıyla Profesör Betül Tambay, Profesör Turgut Tarhanlı, Yiğit Ekmekçi, Bilgi Üniversitesi'nin kurucularından Hakan Altınay, Asena Günal, Meltem Aslan, Bora Sarı, Ayşegül Güzel, Hande Özhabeş, Yusuf Cıvır, Filiz Telek, Yiğit Aksakoğlu ve Çiğdem Mater de gözaltına alınmışlardı. Çoğu komşumuz, dostumuz, birlikte çalıştığımız insanlar bunlar. Evet, ve birlikte çalışmaya da devam edeceğimiz. Dinleyicilerimiz aynı zamanda Yiğit gibi. Evet, şimdi şeyden de bahsedelim. Çok önemli tepkiler oldu. O tepkileri de hem yurt içinden hem yurt dışından süratle bildireceğiz. Ama bir özet yapalım. Bu şey dışında bugünkü programımızda önemli bazı başka dünya çapında da önemli birkaç şey var. Onları da belirtelim. Yani gezegen bu arada gerçekten sıkışma noktasına varmış durumda. Kaçacak yer kalmadı pek çok insana. Başlıca sorumluluğu da kuraklık, fırtınalar, seller ve iklim değişikliği, küresel ısınma sayabiliriz. İnsanlar da buna karşı ayaklanmaya başladılar. Çok tuhaf gelişmeler oluyor. Yeni tip bir aktivizm gelişmeye başladı. İşte ilk başlamıştık İsveç'ten. Tek kişilik okul boykotunu yapan Greta Thunberg'den bahsetmiştik. İklim grevci Greta'dan. Onun arkasından da Extinction Rebellion geldi Britanya'da. Ve hafta sonunda müthiş şeyler vardı, gösteriler vardı. 4000 ile 6000 arasında değişen gösterici Londra'nın belli başlı 5 köprüsünü işgal ettiler ve gönüllü olarak tutuklanmaya, gözaltına alınmaya hazır olduklarını da belirttiler. Çok son derece şenlikli, neşeli ve devrimci bir hava vardı açıkça söylemek gerekirse. Arkadaşlarımızla takip etme imkanımız da oldu. İrlanda, İskoçya, İngiltere'nin yanında bunda ülkelerden bahsediyorum. İsveç'te yoğun gösteriler vardı. Sokaklardaki insanlar yolları kapattılar ve kendilerini özellikle İngiltere'de gözaltına almak için gönüllü olarak direkt ön plana çıkıp kendilerini gözaltına aldırdılar. Evet, 80'i bulduğu söyleniyordu. Tam rakama ulaşmak mümkün olmadı ama bakacağız, onları da detaylarını da size vermeye çalışacağız. Gönüllü gazeteci arkadaşlarımızla vatandaş gazeteciliği yapan arkadaşlarımızla onun takibini de yapmaya çalıştık sizin için. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde de yani bu iş yayılıyor, iklim isyanı. Yani toplum sözleşmesini bozduğu gerekçesiyle hükümetlerin, ki tamamen haklı bir gerekçe, artık gelecek kuşak, şimdiki ve gelecek kuşak kendi haklarının böyle bu şekilde hayat hakkı başta olmak üzere çiğnenmesine karşı çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Green New Deal diye bir şey, yeni düzen, yeşil yeni düzen çalışmaları var ve yoğunlaşıyor giderek. Demokratların hem bir komite kurmaları, Demokrat partilerin, hem de başına da Ocasio-Cortez'i getirmeleri isteniyor. Yeni 29 yaşında seçilen Alexandra Ocasio-Cortez de, değil mi? Yanlış okumadım adını. Getiriyor. Bir o var. Avustralya'da da öğrenciler 28, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde, ortaokul ve lise öğrencileri büyük çapta greve gidecekler. Yüzlerce öğrenci. Ve bir de Avrupa'da da 25 binden fazla öğrenciyi temsil eden Scuola Europea adlı çocuklar da, genç kız ve delikanlılar da ciddi bir şekilde ayaklanma eğilimi gösteriyorlar. Evet, ama şunu diyebiliriz ki iklim mücadelesine farklı bir ivme ortaya çıkmaya başladı. İçinde bulunduğumuz günler itibariyle bunun doğuşunu görebilmek mümkün, parçası olabilmek de mümkün. Türkiye'de de yavaş yavaş hareketlenmeler başlıyor, başlayacaktır. Yakından takip etmek hem Açık Gazete'nin hem de dinleyicilerimizin muhtemelen yapması gereken ödevler arasında olacaktır. Evet, yani yapmayı keyifle de sürdüreceğiz. Son şans deniyor. Yani evet. 90 yaşındaki insanlar sokaklardaydı, Londra'da köprüleri tutmuşlardı. Şeylerden birini de çok beğendim, onu da detay olarak vereyim. Pankartlardan bir tanesi, yani fevkalade hoş birkaç pankart vardı zaten, ama biri özellikle dikkat çekiciydi bence. İyi gezegenler şu sıralarda fazla bulunmuyor, o yüzden ayakta izliyorlar. Good planets are hard to find yazmışlardı. Binlerce çevreciden Beşgöl'de sivil itaatsizlik eylemi, böyle bir durum da vardı. Onun dışında bunu da takip edeceğiz. Çok etraflıca takip etmeye çalışacağız söylediğimiz gibi ve devamını da getiririz. Yani yarın iklim için programında çarşamba günü Açık Gazete'de elbette bugünkü ve yarınki ve diğer günlerdeki Açık Gazete programlarında bunu takip edeceğimiz doğaldır. Kayıtlarımız var. Aynı zamanda Can Bulgu ve Emel Ernalbant da Londra'da bizim için ses kaydı aldılar ve orada gözlemlerde bulundular. Ülgen Semerci de aynı zamanda oradaydı, Tam Morgül'le beraber. 4 kişilik bir ekiple beraber orada Açık Radyo'nun yurttaş gazetecileri sahadaydı. Evet, ve kayıtlarımız var. Çeşitli, onları da işte hem açık, hem iklim içinde, hem Açık Yeşil'de, hem de Açık Gazete programlarında takip etmeye çalışacağız. Size bunu görev biliyoruz şüphesiz ki. Öte yandan bir de Kaliforniya'daki bitmez tükenmez yangından bahsetmemiz lazım. Son derece vahim bir şey. Amerika Birleşik Devletleri tarihinin görmüş olduğu, Kaliforniya'nın gördüğü en korkunç ölümcül yangın. Ve son rakam olarak da bakabilirsek 79'a çıkmış galiba son. Şimdi son rakamı göremedim ama birazdan onu da size bildirebilirim. Felaket bir şey, hani 79'a çıkmış, evet, ve maalesef şeyi de beklenmiyor. Düzelmesi de beklenmiyor çünkü kuvvetli rüzgarlar, Santa Ana rüzgarları da devam ediyor. 80. Öyle mi? 80 mi olmuş? Evet. Benim gördüğüm sabahleyin 79'du. Bir saat önceki ABC News'un haberine göre 80 deniliyor. Evet, ve %55 aşağı yukarı ancak kontrol altına alınabilmiş olduğu söyleniyor. Eyalet tarihinin ve yani gezegen tarihinde gördüğü en büyük yangınlardan birinden bahsediyoruz. Yani videoları, 1200'den fazla da kayıp varmış efendim. Evet. Kayıplarda 1200'e çıkmış. Sıçrayıp duruyor. Ve toplamda Kuzey ve Güney Kaliforniya'da 100.000 hektarlık da devasa bir arazi var. Kaliforniya'da insanlar toplu taşımada maske kullanmaya başlamışlar. Sokaklarda dahil olmak üzere tabii ki. Bir de onu da söyleyecektim, evet. Bir de hava durumu son derece ciddi bir şey yaratıyor. Kaliforniya'da bir yandan orman yangınlarının sayısı, bir yandan ölen hayvanların, börtü böceğin sayısı bilemez durumda. İnsan sayısı da giderek sıçrayarak artırıyorlar. 1200 olmuş değil mi? Kayıp neden bu kadar olduğunu da konuşabiliriz. Ve orman yangınlarının oluşturduğu dumanın da hayatı felç ettiğini, yani okullardaki bütün şeylerin, okulların tatile sokulmak zorunda kaldığı ve daha önce de bunu zaman zaman söyleme imkanımız olmuştu. Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre 2014'te muazzam bir depresyon yaratıyor tabii. Bu kapalı hava, güneş görmemek ve sis, is, pus, duman arasında geçirmek kendi evinde bile insanların, açıkçası Yellowknife diye bir yerden yapılmış bir şeydi, sarı bıçak diye, yerlilerin katıldığı bir ankette, çok kapsamlı bir araştırmada, kendi evinde insanın ev özlemi, sıla özlemi çektiği gibi bir psikolojik durumda yaratıyor. Ama merak etmeyin, Donald Trump felaket bölgesine gitmiş ve felaketzedelerle görüşmeye başlamış. Ama onlar görüşmemiş onunla, biliyor öyle musun? Mi? Evet, pek ilgilenmemişler ve bir tanesi de bir tarafımı, popomu öpebilir. Hiç ben ona oy vermiştim. Ama böyle bir rezalet beklemiyordum diye yaşlıca bir kadın, iki çocuğunun bütün evi, barkı, her türlü malı, mülkü yanmış olan bir aile konuşuyor. Böyle devam ediyor. Öte yandan da Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi de antlaşması konferansı yapıldı hafta sonunda, başladı yani Şarm el Şeyh'te cumartesi günü, ne kadar süreceğini tam bilmiyorum. Fakat büyük bir problem varmış, yani insanlık için ve canlılar alemi için çok büyük bir problem biyolojik çeşitliliğin direncinin kalkması tabii. Yok oluş demek, bu da bir bambaşka açıdan. Yani ama en büyük engel şeyden, çok büyük bir moral bozukluğu içinde başlamışlar. Çünkü Jair Bolsonaro geldi ve yeryüzünün en önemli yalanlarından birini söyledi. Yağmur ormanlarından birinin, evet, en büyük yalanlarından da birini söyledi. Çin'in uydurması olduğunu, Çin'in önünü açmak için küresel iklim değişikliğiyle bir yalan uydurulduğundan bahsetti. Dışişleri Bakanı değil mi? Evet. Büyük tepkilerin oldu. Araújo. Marksist bir komplo bu dedi. Böyle bir gidişat var. Bir de şeyden bahsetmemiz lazım tabii, bütün bunların yanı sıra. Özetler biraz uzun sürüyor maalesef. Yani Çin ve Rusya'nın iklim planları devam ederse küresel ısınma 5 derecenin üzerine çıkacakmış yüzyıl sonuna doğru. Bu zaten yeryüzü yok demektir. Yani bildiğimiz haliyle yok demektir. Canlılar alemi 5 dereceye hiçbir şey kaldıramaz. Hiçbir canlı, yani ancak çok özel bazı canlılar bunun için şey yapabilir ama insan değil. Evet, insan olmadığı şüphesiz, 5 dereceden bahsediyoruz. Ve öbür taraftan da bir de seller var. Büyük bir sel felaketi de, yani Peru'da var, Vietnam'da var, Arjantin'de var, Tayland'da var. Vietnam'daki özellikle çok, 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmış, yanlış hatırlamıyorsam. Yani bakıyorum şimdi tekrar. Ve önü alınamayan bir sel felaketleri de var. Tabii bir de kayıp olmamakla beraber bu şeyde, Vietnam'da Tayfun Toraji. En az 12 ölü, evet. 6 kişi, 2 kişi de kayıp. Vietnam'ın Nha Trang şehrinde olmuş, merkezindeki Xinhua Haber Ajansı'ndan. Yani heyelanlar da oluyor. Çok ciddi bir problemle karşı karşıya dünya. Bir de Bodrum'dan, Türkiye'den çok irkiltici fotoğraflar ve şeyler geliyor. Bayağı sel felaketi yaşandı. Sel felaketi kabusu demiş mesela bugün Karar Gazetesi, birinci sayfasından vermiş. Araçlar denize sürüklendi. Caddeler sular altında kalmış. Gerçek bir deprem ya da savaş manzarası arkası vaziyeti var. Son 24 saat içerisinde 200 kilogram yağış düştüğünden bahsediliyor T24'ün haberinde de. Metrekareye olsa gerek. Evet, turizmin kalbinde birçok ev ve iş yeri sular altında kalmış. Cadde ve sokaklarda sürüklenen araçlar birbirinin üstüne binerek kullanılamaz hale gelmiş. Asfalt patlamış, çatlamış, bütün yollar yarılmış. İki kişi de, iki balıkçı da son saniyede kurtarılabilmiş. Recep Koç ve Cemile Demirtaş. Yani evet. Öyle bir anda, yani insanlar balık tuttuğu zaman bir anda ortaya çıkan sellerden bir tanesiyle karşı karşıyayız galiba. Kendi imkanlarıyla araçların üzerine çıkmayı başarmışlar. Balıkçıları kurtarmak için bölgeye iki sahil güvenlik botu gönderilmiş. Dediğiniz gibi son anda kurtarılmışlar. Ve Türkiye zerrece ilgilenmiyor bu meselelerle. Paris anlaşmasına da taraf olmadı. Hindistan'da da büyük bir kasırga var, onu da söylemeyi ihmal etmeyelim. Bir daha fırsat gelmeyebilir. Gaca kasırgası gelmiş. 180 bin kişi evlerini terk etmiş. En az 33 kişi ölü. Kayıpları da belirtmiyoruz. Hızı saatte 120 kilometreyi bulmuş Gaca kasırgası. Tamil Nadu eyaletinde sahil kesimlerinde 11'i kadın, ikisi de çocuk, 33 kişi kasırga sonucu hayata veda etmiş. Çeşitli kaynaklardan, artık kaynak da belirtmek zorlaşıyor. Alıyoruz bunu. Doğu Çevre Türkçe'nin bu sonuncusu da. Türkiye ne tartışıyor derseniz, seçim coşkusu başlamış efendim. 145 bin AK Partili aday tercihini yapmış. Ve yerel seçim heyecanı erken başlamış. Temayül yoklamaları bir şekilde bilgisayarlara düşmeye başlamış. Aynı zamanda CHP için de durum böyleymiş. Gazeteler bunlardan bahsediyorlar. Evet, bir de şeyden de son olarak sözünü edelim, toplamı bağlamak için, hava kirlenmesiyle ilgili olarak da böyle Lancet'te yayınlanan, yani dünyanın en saygın bilimsel dergilerinden Lancet'te yayınlanan şeyde dizel araçlarından çıkan, dizellerden çıkan kirlenmenin çocukların ciğerlerini sakat bıraktığı, küçülttüğü ve ömür boyu hastalanmalarına yol açtığı da açıklanınca aileler uzunca bir süredir zaten Londra'da çok kaygı içindeymiş. Terk etmeye başlamışlar Londra'yı. Hı hı. Çocuklarını daha birazcık sağlıklı bir yerde. Çok önemli bir haber bu aslında. Giderek temiz havayı ve iklim değişikliğini önemli faktör olarak. Dört veli ailesinden biri, her dört aileden biri iklim değişikliğini temel sebep sayıyormuş. Ve gidiyorlar. Öte yandan da Delhi'de de insanlar evlerini terk etmeye başlamışlar. Dünyanın en kirli havaya sahip olan şehri olarak da nitelendiriliyor Yeni Delhi. İnsanlar da şehri terk ediyorlarmış hava kirliliğinden ötürü. Sokağa çıkılamaz hale olduğu söyleniyor Delhi'de. Yok, şehire de gidilemez. Artık şehirde oturulamıyor yani. İngiltere'de çok ilginç bir şey ama bunun olması, yani Londra'da bir zamanlar yani bayağı %10'un temel meselesi ki iklim değişikliğiymiş artık. Bakalım ne olacağını göreceğiz. Dünyanın en havası kirli dedin ya, işte Delhi en kirli şehri, Delhi çıktı Hindistan'da, sonra Dakar'da, Senegal'de, üçüncüde gene Hindistan'dan Mumbai oluyor. Türkiye'den hiçbir kent yer almadı diye bir haber var, Berat Gökkuş'un haberi. Fakat bunun sebebini biliyoruz. Neden olduğunu, çünkü bu PM10 ölçülüyor. Evet. Parçacık etkisi, onu Türkiye öyle bir ölçüm yapmıyor ve açıklamıyor. Bunu Türk Toraks Derneği'nden defalarca uzmanlarla konuşma fırsatımız olmuştu. Yani Avrupa'nın en kirli havalı şehri Milano, sonra Paris, sonra Londra, yani İtalya, Fransa ve İngiltere, Britanya. Milano en kirli 14. şehir, Paris 17. Londra'da 19. olmuş. New York, Los Angeles da en kirli 20 arasına girmiş. New York 20. Los Angeles da 18. sırada. Hiçbiri girmemiş Türkiye'nin. Neyse, diyeceğim bir şey yok. Öte yandan da Dışişleri Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri'ne posta atmış. Posta atmak derken? Nota vermek falan biliyorum da posta atmak. Dev petrol şirketine uyarıda bulunmuş. Exxon Mobil'in Kıbrıs adası açıklarında arama faaliyeti başlatamazsın. Bizim de hakkımız var. Kendi kıta sahanlığımıza ilaveten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk petrollerine verdiği ruhsat sahalarında da faaliyetlerde bulunmaya. Katar'da var, Türkiye'nin en yakın müttefiklerinden bir tanesi, evet. O işin içinde. Onlar atmışlar mı şey? Atmamışlar. Neden? Bir şey. Bilmiyorum. Arapça posta kutuları boş muymuş? Boşmuş herhalde. Ve son olarak şeyi de verelim, bitirelim. 17 farklı ülkeden gelen gazeteciler, akademisyenler ve sivil toplum örgütleri Hindistan'da atölye yaptılar. 17 ülkeden 25 katılımcı iklim haberciliğini konuşmuş. Belki bunu da Biyanet'te, Biyanet'te ayrıntılı bilgisi var ona katılan arkadaş. Elif'in o. Elif'in onu da programımıza çağırır ve nasıl gidiyor, nasıl bitiyor işler konuşuruz. Evet. Ama Türkiye çok önemli bir hamle yapmış. Otoyolda hız sınırını 137,5 kilometreye çekmiş. Yükseltmiş mi? Yükseltmiş. Daha çok. Bu da Soylu açıklamış. Nüfus arttı ama trafik ölümleri azaldı demiş. %11 çünkü. Soylu var. Evet, öyle demişler. Bir son dakika haberi de Alaaddin Çakıcı ile irtibatlı mafya lideri 24 kişi de gözaltına alınmış. Suç örgütü kurma, yağma, kasten adam öldürme, kumar oynanması için yer temini gibi suçlardan kayda olan birçok şüpheli. Ekskluzif bir haberle Parlamento Haber'den aldığımız bir şey. Alaaddin Çakıcı sessizliğini bozmuş ve ver yansın etmiş. Sen ne kinci adamsın be diye mektup yazmış. Kim efendim? Söyleyemem. En büyüğe. Ve şey demiş yani. Donald Trump'a yani. Gibi diyelim. Bir de şey demiş. Sen bir de yanına Osmaniye ile almışsın diyor. Osmaniye. Fırat'ın doğusunda da kadın ve çocuklar hedef alındı diyor. Fırat'ın doğusunda dün hava saldırısında IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun saldırılarında kadın ve çocukların hayatını kaybettiği bildiriliyor. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde de silahlı çatışma var. Savaş durumu, 37 kişi ölmüş, 20 bin kişi yerini yurdunu terk etmiş. Afrin'de de sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Çetecilere, yağmacı çetecilere karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı bir operasyon var. Evet, Demirören'in de Medya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, kör düğümlerin çözülmesi için medyanın bir yazı yazmış ve elbette ki televizyonları izleyenler para versin demiş. Televizyonu para. İzleyenler para mı versin? Evet. Tek çözümü budur demiş ya. Medya sorunu. Onlar da yapsınlar o zaman, dinleyici destek, izleyici destek projesi yapsınlar, bakalım toplayabiliyorlar. Gazeteler gazetecilerindir, yayınlar yayıncılarındır diye harika bir açıklama yapmış. Bekliyoruz gerisini. Açık Gazete. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Oh, yeah. The Tokens grubundan The Lion Sleeps Tonight. Bu gece uyuyor yavrum aslan, sakin, huzur, barış içindeki köyümüzün yanında diye bir Afrika, ünlü bir Afrika şarkısı. Önce Weavers grubu, meşhur efsanevi Weavers grubundan dinlemiştik. Bu da The Tokens grubunun sonradan tekrar çok meşhur ettiği bir şarkı oldu. Ve grubun, The Tokens grubunun şarkıcı ve aynı zamanda bu plakların da prodüktörü olan Hank Madras'ın doğum günü, 80. yaş günü. Kendisi 2007'de hayata veda etmişti. Ona da bir günaydın demiş olduk. Bu şekilde Wim Away şarkısıyla. Evet, saat 8.45 ve bu Gezi Parkı eylemleri suçlamasıyla çok acayip suçlama hakkında birazcık konuşalım. Yani sivil toplum ve akademisyenlere gözaltı için son derece acayip açıklamalar da yapıldı. Duran adamı getirdiler. Kırmızılı kadını getirdiler, piyano çalan adamı getirdiler. Biber gazının engellenmesi için, Türkiye ithalinin durdurularak yasaklanması için çalışma yapmış diye de Kavala hakkında böyle hakikaten insanın ne diyeceğini bilemediği şeyler var. Evet, bir düzeltme de yapalım. Gazetelerde ve internet sitelerinde Yiğit'in 10 sene önce Bilgi Üniversitesi STK'da, daha doğrusu Bilgi Üniversitesi STK'sında çalıştığından bahsediliyordu. Ama 10 sene önce ayrılmış Yiğit Aksakoğlu. Yiğit Aksakoğlu, evet. Polisin basın açıklamasına göre öyle belirtildiği için hala bu şekilde çıkarılıyormuş. Yiğit şu anda Van der Leer Vakfı'nın Türkiye temsilcisi. Onu da söyleyelim. Evet, çok yaygın tepkiler geldi. Öncelikle mesela şeyden bahsetmemiz gerekiyor. İlk önce uzun süreden beri sesini fazla yükseltmediğinden şikayet ettiğimiz TÜSİAD, Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği. Dur, tahmin edeyim. Endişeliyiz mi demiş? Kaygılıyız mı demiş? Çok önemli bir şey. Hayır. Hiç öyle değil işte. Değil mi? Evet, şaşırtıcı olan o. Erol Bilecik, bilim insanlarımızın ülkemize dönüşünü konuştuğumuz bir dönemde güne çok sayıda akademisyenin gözaltı haberiyle başlamak çok üzücü demiş. Vay canına. Üzerinde yaşadığımız toprakların bereketini, bilime çağlar boyunca sığınak olmuş kültürümüze borçluyuz. Bunu inkar edersek asla ilerleyemeyiz demiş. İlginç. Bayağı ciddi bir tepki, özellikle Erol Bilecik, TÜSİAD Başkanı Profesör Doktor Betül Tanbay ve Profesör Doktor Turgut Tarhanlı'nın da aralarında bulunduğu 13 ismin gözaltına alınmasına böyle bir tepki gösteriyor. Hemen arkasından da çok sık tepki gösterdiği, yani hızlı tepki gösterdiğini pek hatırlamadım. Bu konularla uğraşmış biri olarak Avrupa Konseyi'nden de hemen bir tepki geldi. Konsey Genel Sekreteri, bu Avrupa Birliği değil, yani Türkiye'nin de erken tarihte, çok erken üye oldu. Avrupa'nın en önemli kurucu şemsiye örgütü Torbjörn Jagland, Konsey'in Genel Sekreteri, Euronews'a bir açıklama yaptı. Aralarında Hakan Altınay'ın da bulunduğu bir grup akademisyenin gözaltına alınmasından büyük endişe duyuyorum dedi. Hı hı. Bu alarm verici gelişmeyi acil bir konu olarak Türk hükümetinin gündemine getireceğim dedi. Bu da gayet alışılagelmişin ötesinde Avrupa Konseyi'nden. Avrupa Birliği'nden de hemen dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Federica Mogherini'nin sözcüsü Maya Kocianciç dedi. Türkiye'de bu sabah tanınmış birçok akademisyen ve sivil toplum temsilcisinin gözaltına alınması endişe verici diye bir tepki gösterdi. Yetkililerin, bu da bana önemli geldi, masumiyet karinesi ilkesi temelinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tutuklu yargılamalarla ilgili düzenlemelerine uyumlu bir şekilde çok hızlı bir çözüm bulması gerekiyor. Çok hızlı çözüm istiyor Avrupa Birliği de. Avrupa Konseyi derhal gündeme getireceğim diyor. Avrupa Birliği de diyor. TÜSİAD, ilerlememiz mümkün değildir. Kültüre arkamızı dönemeyiz diyor. Ve 22 Kasım'da, yani bugünün kaçı? 19'u, yani 3 gün sonra Ankara'da Türkiye-Avrupa Birliği yüksek düzeyli siyasi diyalog toplantısı var. Gündeme getireceğiz diyor Mogherini de bunu Avrupa Birliği. Avrupa Parlamentosu raportörü Katy Piri de Avrupa Birliği'nin kapısının Türkiye'ye kapatılması önerisiyle kaleme aldığı raporun olası sonuçlarını Sputnik'e değerlendirmiş. Daha doğrusu bunu değerlendiren Avrupa Birliği uzmanı Can Baydarol, Türkiye ile ilişkileri kesmek gibi bir niyet yok karşı tarafta demiş. Avrupa Birliği'nin şu anki siyasi tercihi müzakereye devam ediyormuş gibi yapıp fiilen müzakereye devam etmemek demiş. Ama Türkiye'nin itilip kakılmasının faturası da Avrupa Birliği'ne çıkar diye de eklemiş. Böyle bir tartışma da var bir de diğer taraftan. Evet, Torbjörn Jagland da şeyi de diyor. Türkiye'de Hakan Altınay dahil bir grup akademisyenin gözaltına alınması beni çok endişelendirdi. Yani bu çok diplomatik dilin ötesinde tepkiler. Gerek Avrupa Konseyi, gerek Avrupa Birliği, gerekse TÜSİAD'ın tepkilerinde hepsinde çok ciddi bir kaygı dile getiriliyor. Evet. Ve bu endişe verici gelişmeyi acil bir konu olarak Türk hükümetiyle ele alacağım diyor. Çeşitli kaynaklardan okuyoruz. Bunu Deutsche Welle'den aldım mesela. Öte yandan Avrupa Matematik Derneği ne diyor? Profesör Betül Tanbay'ın Anadolu kültüre yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınmasına tepki gösteren bir açıklama yapmış. Diyor ki Avrupa Matematik Derneği İcra Kurulu üyelerinden Profesör Betül Tanbay'ın 16 Kasım 2018 sabahı İstanbul'da polis tarafından gözaltına alınmış olduğuna ilişkin haberleri büyük bir öfke ve şaşkınlıkla öğrendi. Öfke ve şaşkınlık. İlginç. Tanbay'ın gözaltına alınmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan basın notunda dile getirilen kendisinin organize bir suç örgütü üyesi olduğuna ve Türkiye hükümetini devirmeye teşebbüs ettiğine ilişkin iddiaları derin bir kuşkuyla karşılıyoruz diyor. Emniyetin iddialarını kuşkuyla karşılıyoruz diyor. Profesör Tanbay değerli ve saygın bir matematikçi ve Avrupa Matematikçiler Derneği'nin görevine 2019 Ocağı'nda başlayacak olan seçilmiş başkan yardımcısıdır. Yani Uluslararası Matematik Örgütü'nün başkan yardımcısı seçilmiş. Ama şimdi yurt dışına çıkma yasağı koydukları için gidemeyecek mi yani seçildiği ilk toplantısına? Bu ne absürt durum. Kendisi yetenekli bir bilim insanı, hoca, Türk Matematik Derneği'nin eski başkanı, açık fikirli bir vatandaş ve gerçek bir demokrat olarak kendisini uzun yıllardır tanıyoruz. Kendisi bak şu da ilginç, tüm medeni ülkelerin vatandaşlarına tanıdığı meşru bir hak olan ifade özgürlüğünü kullanmaktan çekinmemiş olabilir. Ancak bunun dışında şiddet içeren veya suç sayılabilecek eylemler içinde olduğunu iddia etmek abesle iştigal etmek demektir. Ya saçmalıkla uğraşmak demektir diyor. Derhal gözaltından serbest bırakılmasını talep ediyor demişti ki. Hemen bir parantez açmışlar zaten. Cumartesi günü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tüm Avrupa araştırma camiasının tamamını, meslektaşımızın maruz bırakıldığı ve kıtamız en karanlık dönemlerini yani orta çağ çağrıştıran bu utanç verici Galileo falan herhalde söylüyor. Bu kötü muamele karşısında sesini yükseltmeye devam ediyoruz diyor. Sonra da güncelleme yayınlamışlar. Betül Tanbay'ın gözaltından serbest bırakıldığını teyit edebilecek durumdayız. Ancak durumuyla ilgili sahip olduğumuz çok ciddi kaygılar sürüyor. Daha fazla ayrıntı öğrendiğimizde yeni bir açıklama yayınlayacağız. Destek ve dayanışma gösteren herkese teşekkür ederiz diyor Matematikçiler Derneği Avrupa. Ayağa kalkmış durumda yani işin ilginç tarafı. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi'nden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden de bir tepki geldi. Heather Nauert, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'ye ifade, dernek kurma ve toplantı özgürlüğü, adil yargılanma teminatı, yargı bağımsızlığı ve diğer insan haklarıyla temel özgürlüklere saygı duyma. Yani 7 alanda çağrıda bulunuyor. Evet. Amerika Birleşik Devletleri de keyfi şekilde gözaltında tutulanlar serbest bırakılmalı demiş. Bu da çok alışılagelmiş üslubun dışında bir şey bu. Şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğüyle dernek kurma özgürlüğü her sağlıklı demokrasinin temel unsurlarıdır. Demokrasi dersi gibi bir şey bu. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ortaklığı Türk demokrasisi başarılı olduğunda en güçlü olur diyor. Avrupa Komisyonu da Maya Kocianciş'ten okumuştuk. Yani Türk hükümetinin yargı ve hukukun üstünlüğü alanlarında duyurduğu reformlara da ters düşer demişti. En ilginç tepkilerden birini okuyacağım şimdi. Buyurun efendim. Adalete sahip çıkamazsak, masa başı yargısız infazlara karşı duramazsak, savunduğumuz değerlerin hiçbir inandırıcılığı kalmaz. Mahkeme kesin karar verdi de biz mi duymadık? Unutulmamalı ki adalet hepimize lazım. Bunu diyen kim? Kim? Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu. Allah Allah. Evet. Neden bahsediyor? Yeni Şafak gazetesinin akademisyenleri ve hak savunucularına yönelik başlattığı operasyonla ilgili habere. Adalet hepimize lazım diyor. Ne demişti Yeni Şafak? Bakalım. Mustafa Sait Özkan imzasıyla Gezi'nin beyni alındı diyor. Devam ediyorlar bu söylemlerine. Amaçları kaosu hakim kılmak, depoda Gezi toplantısı, halk devlete karşı silahlı bir isyana tahrik edilmek istendi. Kavala'nın sağ kolu diye Hakan Altınay'ın fotoğrafını koyuyorlar. Profesyonel eylemci yetiştirdiler diyor. Gezi'nin beynini de 5 sene içerisinde bulmak, 5 senedir herhangi bir şekilde bulamamaları da onların beyninin aynı şekilde potansiyelini gösteriyor galiba. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yenersu da buna isyan etmiş zaten. Akşam gazetesi de nasıl yazmıştı? Devrim Tosunoğlu imzasıyla Kavala'nın derneği Gezi'nin finansörü. Amaç kaos çıkarmak. Duran adamı, kırmızılık adını, piyano çalan adamı getirdiler diyorlar. Elleri zincirli şeylik kabataştakileri de getirmişler mi? Hala açıklanmasını beklediğimiz o kimlerin olduğunu söyledikleri askılları mı? Askılları. Üstleri çıplak. Evet. Vallahi çok geniş çaplı tepkiler büyüyor. İnsan Hakları Derneği uzun zamandan beri hukukun üstünlüğü mücadelesi yürüten ve çok sayıda hukuk insanı yetiştiren insan hakları savunucusu Tarhanlı'yla diğer gözaltına alınan kişilerin hak savunuculuğu özelliği affedersiniz göz önüne alınarak kendisine yapılan bu muameleyi kınadığımızı belirtmek isteriz evet. diyor. İnsan Hakları Derneği derhal serbest bırakılmalarını, bir an önce serbest bırakılmalarını talep ediyoruz diyor. HDP İstanbul Milletvekili Garopaylan da toplumsal barışa en büyük tehdit Süleyman Soylu'dur diyor. İçişleri Bakanı meclisi terörize ederek onaylattığı bütçesiyle zulmüne devam ediyor. Türkiye'nin toplumsal barışına en büyük tehdittir diyor. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay da ülkede nitelikli kim varsa ne varsa düşmanlar ayda 24 bin liraya geri dönmez yok ettiklerini söyleyelim de demiş. HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu bu arkadaşlar ve hiyerarşik düzen ancak acı acı gülünür demiş. Saçılık da o hal kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararnameyle görevinden ihraç edilmiş. Hayata dönüş operasyonu sırasında kolu koparılmış sosyolog. Polisin komplo senaristliği elementary seviyesinde elementary karnından element uydurmanın alemi de yok ama diyor yani güleriz ağlanacak halimize deniyor deli saçması bir durum demiş Yaman Akdeniz Bilgi Üniversitesi'nden hoca ve şey demiş yani amacın her zaman olduğu gibi sivil toplum ve akademiye gözdağı vermek olduğunu düşünüyorum en kısa sürede serbest bırakılmalar diyor Yaman Akdeniz. Böyle bir soruşturmanın parçası olması deli saçması, inanılmaz bir durum diyor. Bir de ifade vermek için davet edilmesi halinde gitmeyecek mi bu insanlar? Neden evinden toplanıyorlar diyor. El alışkanlığı işte. Ufuk Uras da gözaltına alınan Profesör Betül Tambay'ın kız kardeşinin eşi yani Zeynep Tambay'ın dansçı. Eski siyasetçi Ufuk Uras da şey demiş yani sivil faaliyet içinde olan insanlar bunlar. Tarhanlı ve Tambay'dan ne kadar uğraşırsanız uğraşın teşkilat çıkaramazsınız. Büyükada davasına benzetilmiş kabul edilebilir yanı yok diyor. Uluslararası Af Örgütü son derece sert bir dil kullanmış. Son derece absürt yani deli saçması demiş Andrew Gardner Uluslararası Af Örgütü Türkiye araştırmacısı. Ortaya atılan iddialarda gerçeklik payı olduğunu düşünmüyorum demiş. Suç unsuru yok. Bugün baskılar yalnızca gözaltına alınan kişilere değil bağımsız sivil topluma yönelik demiş. Bir İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi çalışanları topluca bir açık mektup yazmışlar. hocamız hakkında verilen gözaltı ve arama kararının kişi özgürlüğü ve güvenliğiyle adil yargılama haklarına aykırı diyor. İnsan Hakları Derneği de zaten Turgut Tarhanlı ile birlikte gözaltına alınan kişilere yapılan bu muamelede keyfilik diyor. Yargı yoluyla baskı diyor. Böyle bir açıklama var. Zafer Kıraç da Anadolu Kültür'ün kuruluş aşamasında yer alan insan hakları aktivisti. Kurum sanat yoluyla daha demokratik ve şeffaf bir Türkiye oluşumuna katkıda bulunmak maksadıyla kuruldu. Sanata ulaşamayan dezavantajlı grupları harekete geçiren ülkedeki coğrafi eşitsizliği ortadan kaldırmaya çalışıyordu diyor. Benim çalıştığım zamanlar Paris'teki bir sergi ya da herkesin kolaylıkla ulaşamadığı bir yönetmeni Diyarbakır'a götürebiliyorduk diyor. Uzun yıllar adalet sistemi ve hapishaneler üzerinde çalıştı. Osman Kavala ve Anadolu Kültür'le birlikte çalıştım. Çok acı ki Kavala ve anlayışı bugün onarmaya çalıştı. Adalet sisteminin kurbanı diyor. Hı hı. İnsan hakları savunucusu Eren Keskin de yüzleşme talebine karşı bir operasyon bu demiş. Akıl almaz iddialar. Bir taraftan da iktidarın cehaleti kutsadığı düşünüldüğünde saçma ve altı doldurulamaz olan iddialara şaşırmıyorum diyor. Hasan Cemal hemen bir kaleme aldı. New York'tan yazıyorum. Saat 6'ya geliyor. İkinci operasyonu duydum. Derinleşmekte olan sivil darbeyi protesto ediyorum diyor. İnandırıcı olamazsın. Yani bunlardan darbeci çıkaracaksınız. Bizler de inanacağız öyle mi diyor. İnandırıcı olamazsınız. İnanmayacağız çünkü asıl darbeci onlar değil sizlersiniz demiş. Demokrasi ve hukuk sizlerin indirdiği ölümcül darbelerle kaç yıldır yok olup gidiyor. Ve de gittikçe derinleşen bir sivil darbeyi yaşamaya devam ediyor Türkiye. Bir kez daha protesto ediyorum diyor. Aydın Engin iki ayrı yazı kaleme aldı. Şaşırmayı unuttuk biz diye yazdı önce. Kim inanır bütün bunlara deyip ondan sonra da 2018 Türkiye'sindeyiz. Savcı ve yargıçların emir alacakları ama sadece devletten emir alacağı Türkiye'de. Şaşırmayı unuttuk biz diyor. Savcılık kanıt da tanık da bulamadığı için Osman Kavala konusunda iddianame kabızlığı çekiyor. Ama Adalet Bakanlığı'na yani devlete de ahim için bir iddianame lazım. Demek ki devletin emrindeki savcılığa iddianameyi yazın. Yazdıysanız açıklayın emri verilmiş. Onlar da Barki masalı tutmadı. 15 Temmuz palavrasını kimse yutmadı. En iyisi biz Gezi direnişi üstünden gidelim demişler diyor. Aydın Selcan de kendi köşesinde çok ilginç bir yazı yazdı. Betül Tambay'ı gözaltına almak kendi ayağına değil kendi beynine kurşun sıkmaktır. Aymazlığın, hoyratlığın, ahmaklığın daniskasıdır diyor gazete duvarda. Bizi ciddiye almayın ne yaptığımızı biz de bilmiyoruz demenin Türkçesidir. Biz milletiz, siz illetsiniz, eninde sonunda defolup gideceksiniz demektir. Hukuk yok, bildiğimizi okuyoruz demektir. Osman Kavala'yı bırakacağımızı sanıyordunuz. Bakın biz Anadolu Kültür'den kim var kim yok aldık demektir. Neden? Efendim Gezi'nin odağı aranıyormuş. Gezi'nin odağı benim, biziz, hepimiziz. Size 2002'den beri oy veren halk Gezi'nin odağı. Yurttaşın başlıca hakkıdır hayır demek. Yurttaş sokağa da çıkar, toplantı da yapar, bildiri de imzalar. Çok mu zor bunu kavramak diye soruyor. Betül Tambay'ın matematiği benim gibi dört parmak hesabı yapanlara ne denli uzaksa, hukuk, yurttaşlık, hesap verirlik, hak ve hürriyetler size o denli uzak. Sizden hiçbir şey talep etmiyorum. Betül Tambay'ı serbest bırakın da demiyorum. Aynaya bakın ne görüyorsunuz diye de sormuyorum ama şunu söylüyorum. Ben yurttaşım ve hiçbir yere gitmiyorum demiş. Evet. Bir matematik profesörü çıkaramazsınız aranızdan. Çünkü akıl bizden yana. Özgürlük olmadan, birey olunmadan entelektüel üretim olmaz, kalite olmaz. Baş edemediğiniz kıvrak zeka sizi çılgına döndüren. Betül Tambay'dan korkunuz da ondan demiş. Arkadaşımdır, onun ve arkadaşlarının yanındayım. Demir Dinçer Demirkent'in yazdığı gibi hayatta kaldık, yaratmayı sürdürmek şimdi görev. Haklı olanlar hakkını alacaklar mücadeleyle, dayanışmayla. Elbette hayatta kalarak, mücadeleyi uzun bir soluğu göze olarak, sabırla, sebat ile, yalnız ve birlikte olarak diye bitiriyor. Aydın Selcan da duvarda. T24'te Mehmet Y. Yılmaz daha çok demokrasi vaadinden sadece 100 gün sonra... Bütün bunlar Erdoğan'ın bilgisi dahilinde midir? Bunu şimdilik bilemeyiz. daha iki gün önce Avrupa Birliği'nden hedefinden şaşmadığımızı da Avrupa Birliği hedefinden söylemişti Cumhurbaşkanı. Öyle görünüyor ki Türk adaletinin böyle bir hedefi de yok. Suçlu olduğuna inanmamızı istedikleri kişileri başta Tarhan'la olmak üzere tanıyorum. Onunla birlikte çalışma onurunu da yaşamıştım. Türkiye bir kez daha Ergenekon balyoz günlerine mi döndürülmek isteniyor? Sabahın köründe gözaltında alınmış olmaları bu mücadelelerinde ne kadar haklı olduklarını ortaya koyuyor demiş. Evet. Karar yazarı Yıldıray Oğur da Türkiye bu yargı zihniyetinin yeni operasyonu yüzünden yine bütün dünyada zor durumda kalacak. Şeyi de demiş ki savcılığın basına gönderdiği bilgi notunda ilginç bir detaya dikkat çekmiş Oğur. Boğaziçi Üniversitesi matematik öğretmeni demiş. Evet. Yani öyle sayıyor. Daha önceden diyorlar da hukuk fakültesine gerek kalmadan da bu şekilde işlerin yapılabileceği bir hukuk sisteminin ihtiyacı olduğu. Demek ki yavaş yavaş başlanmış. Yani şey diye bitiriyor Oğur, karşımızda açtığı davanın devamını getiremediği için davayı büyütmeye karar vermiş yargı zihniyetin sebep olduğu yeni bir Büyükada davası rezaleti var. Türkiye bu yargı zihniyetinin yeni operasyonu yüzünden Kaşıkçı olayı yüzünden kazandığı itibarı tüketecek. Yine bütün dünyada zor durumda kalacak. Ön yargılı ve ideolojik böylesine bir hukukla masum insanları mağdur, ülkeyi de bir kere daha mahcup etmeye hakkınız yok demiş. Evet, biraz da sizin eseriniz tabii ki. Efendim? Biraz da onların eseri. Karar Gazetesi'nden bahsediyoruz. Ne yapalım? Evet. Evet. Şey de ilginç aslında, bir de soru var. İstanbul Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi Sezgin Tanrıkulu Kavala yaklaşık bir yıldır tek başına tutuluyor. Neden demiş? Neden hala tecritte? Kendi yanına, kendi pozisyonuna uygun bir tutuklu neden verilemedi? Neden tek başına kalıyor diye sormuş. Hı hı. Soruya da ceza ve tevkif evleri genel müdürü Şaban Yılmaz kanunları hatırlatarak cevap vermiş. Ne demiş efendim? Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar, örgüt kuranlar, insanlığa karşı suç işleyenlerin yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda bir veya üç kişilik odalarda tutulduğunu anlatmış. Peki bu bir infaz rejimi, kanundan kaynaklanan bir durum demiş. Peki ama demiş, Tanrıkulu da cevap vermiş tekrar. Üç kişilik bir odada kalabilir o zaman demiş. Neden öyle olmuyor? Cevaben genel müdür Şaban Yılmaz da demiş ki aynı suç grubundan bir talebi varsa biz yardımcı oluruz sayın vekilim. Bak gördün mü? Düşünceli insanlar işte. Filan. Osman Kavala da cezaevinde geçirdiği bir yılı ve hakkındaki davaya bakışını da BBC Türkçe'ye anlatmıştı. Yani diyor ki ben Türkiye'de siyasetle ilgilenen akranlarımınkiyle mukayese edilemeyecek kadar rahat bir üniversite hayatım oldu Manchester'da. Sonra da siyasi meselelerle Türkiye'ye dönünce şirket, aile şirketinde yöneticilik yapmanın yanı sıra sosyal siyasi meselelerle ilgilendim. Çeşitli dernek ve vakıfların kuruluşuna katıldım. İnsan hakları, demokrasi ve azınlık hakları konusunda eleştirilerde, önerilerde bulundum. Girişimlerde yer aldım. Özetle 40 yıldır özgür yaşadım. Yalnız diyor yani. Bu öğrenme, şimdi öğreniyorum, klasikleri okuyorum hapishanede demiş. Fakat öğrenme süreci benim özgürlüğüm pahasına da oluyor artık. Uzatmasalar iyi olacak herhalde diyelim. Son olarak da Aydın Engin de diyor ki polis şefleri ve savcılar siz bu işlerden anlamıyorsunuz diyor. Yani gözaltına aldık, bunun neresi suç diye işi pişkinliğe vurmayın. Ceza muhakemesi kanunundaki maddeler sizin de anlayacağınız kadar açık demiş. 145'e 1 ifadesi alınacak kişi davetiye ile çağrılır. Çağrılma nedeni açıkça belirtilir. Gelmezse zorla getirileceği yazılır. Hı hı. 146 1 çağrıldığı halde gelmeyen şüphelinin zorla getirilmesine karar verilebilir. Üstelik verilir dediği. Siz ne yapıyorsunuz? Siz bu ülkenin aydınlarını da tanımıyorsunuz. Nasıl düşünürler, ne düşünürler, ne yaparlar, ne yapmazlar gibi sorulara vereceğiniz ciddiye alınır cevaplarınız yok. Sabahın köründe yani onlar, kimseyi güldürmeyelim diyor. Sabahın köründe Anadolu Kültür'ün yönetici ve çalışanlarına baskın düzenleyip gözaltına alma kararını veren savcılar, bu kararı uygulayan polis şefleri sözüm sizedir. Siz bu işlerden anlamıyorsunuz. Siz işinizi iyi yapmıyorsunuz. Yapamıyorsunuz. Sizler anayasasında hala hukuk devleti yazan bir ülkede polis şefi ve savcı olmak için yetersiz ve donanımsızsınız diye bitiyor. Çünkü o aydınlar aydın cesareti diye bir kavramı duymamışsınız. Devletin kahredici sandığınız gücü karşısında boyun eğdiremez, diz çöktüremez, korkutamazsınız onları diyor. Mehmet Yılmaz da ikinci yazısında şeyi sormuş. Erdoğan'a mı, bize mi, Avrupa'ya mı? Mesaj kime acaba diye de merakla sormuş. Şimdi ara verelim. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Günaydın Ali Bey, merhaba. Merhaba, size iyi yayınlar. Evet, yani biraz gecikerek başladık. Anadolu kültür meselesini biraz etraflıca bütün tepkilerle de ele aldık, almaya çalıştık. Yani yurt içinden ve yurt dışından da, Avrupa Birliği'nden, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Avrupa Konseyi'nden, İnsan Hakları Derneği'nden, milletvekillerinden de bazılarından da şey tepkiler var. İlginç, ilk defa bu kadar şey. Bir tek ciddi tepkiyi Cumhuriyet Halk Partisi'nden göremiyoruz galiba. Evet. Siyasi partilerden, muhalif siyasi partilerden, HDP'den bireysel şeyler vardı, açıklamalar vardı sanıyorum. Parti yönetimi olarak bir açıklama yaptılar mı, onu gözden kaçırmış olabilirim. Saadet Partisi'nden bir açıklama var mı, onu bilmiyorum. Ben de görmedim onu ama Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun bayağı ciddi bir şeyi var ama. Adalete sahip çıkamazsak, masa başı evet, yargısız infazlara karşı duramazsak değerlerimizin hiçbir inandırıcılığı kalmaz diyor. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilinin o şeyini, mesajını gördüm ama muhalif partileri bu tür durumlarda bir refleks geliştiremediği ortada. Sonuçta buna şeyi de eklemek mümkün. Bu refleksi demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri bazında da bu tür durumlara karşı geliştirici refleksler, demokratik refleksler konusunda da bir atıl durum söz konusu, özellikle siyasal partiler için söyleyebiliriz. Çünkü sonuçta Osman Kavala'nın birinci yılı, tutuklanmasının birinci yılı münasebetiyle yan yana duran yurttaşların demokratik girişimleri, tepkileri söz konusu oldu geçtiğimiz haftalarda. Hak ve adalet arayışı içinde bulunan insanlar bu birinci yılı doldurulan tutuklanmaya ilişkin etkinlikler ve açıklamalarda bulundular. İçinde bulunduğumuz düzen, yani son seçimlerden, ondan önceki referandumdan sonra Türkiye kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter bir rejim içerisinde yönetilmiyor. Kuvvetlerin önemli ölçüde tekleştiği bir rejim içinde yaşıyor. Bu da zaman zaman topluma ve demokrasi arayışında olan kesimlere hatırlatılıyor. Aynı zamanda demokrasi arayışı içinde bulunan kesimleri destekleyen dış dinamiklere de hatırlatılıyor. Yani nerede yaşadığımızı hatırlatmak. Ama bu hatırlatma, yani 21. yüzyılın takrürü sükunu içinde olduğumuz hatırlatılıyor. Yani 20. yüzyılın takrürü sükun kanununun, yani ülkede hak ve adalet arayışının söz konusu olmadığı, demokrasinin kırıntısının olmadığı bir dönemidir takrürü sükun dönemini. Benzer bir durumla karşı karşıyayız. Ve Türkiye'de özellikle, yani birinci takrürü sükun 1900 ilk Şeyh Said ayaklanması sonrasında ilan edilen takrürü sükun kanunuyla, o zamanki yorumcular ülkede çıkmasını istemiyoruz demişlerdir. Bugün de ülkede bir çıt sesine bile tahammül edilemeyeceğini hatırlatıyorlar. Ve mezar sessizliği diye de o zamanki yorumcuların değerlendirmesi de, ülkede mezar sessizliği istenmektedir. Şimdi 21. yüzyılda da yaşadığımız Türkiye'nin ilk 20 yılında yaşadığımız gelişmeler ortada. Son derece geri bir anayasayla karşı karşıyayız. Daralmış bir parlamentoyla karşı karşıyayız. Yasamanın gücü azaltılmış, yürütmeye adapte olmuş, sembolik bir yasamanın adeta hüviyetinde, aynı zamanda yargı gücü de yürütmenin şeyinde. Bakın, buna Demirtaş, Selahattin Demirtaş dikkat çekmişti. Hakim ve Savcılar Kurulu geçen yıl bir talimat yayınladı. Bu talimatla mahkemelerin tahliye kararı vermeden önce HSK'dan görüş almasını istedi. HSK Başkan Vekil de böyle bir belgeyi doğruladı. Şimdi bunun yaşandığı bir ülke burası. Dolayısıyla HSK'nın normalde böyle bir görevi yok. HSK'nın başkanı kim? Adalet Bakanı. O da Cumhurbaşkanı tarafından atanmış bir insan. Evet. Dolayısıyla bizim mahkemelerin tahliye kararlarını teorik olarak Cumhurbaşkanı'nda sormuş olmuyorlar mı diye sormuş mesela Demirtaş. Kendisine ilişkiniz burada. Ve bu tür operasyonlar pek çok yazar tarafından, yine internet medyası ve internet arenasında ve yazılı basında çok rastlamadım ama kaçırmış olabilirim. Bu saçma sapan ve sapa gelmez dayanaklarını ve hazırlanış biçiminin hafifliği ortada ve kendi partisinin milletvekilini bile ikna edemeyen bir tutumla bir hatırlatma yapılması topluma. Evet, bu rejim, biz bu rejimiz ve bu rejim Kuvvetler Birliği esasına dayanıyor hatırlatmasının yapılmasından ibarettir. Ama bu konuda yine toplumsal muhalefetin örgütlerini de içine sayıyorum. Böyle bir refleks geliştirmeli. Çünkü bunlar böyle bu refleksler anında geliştirilmediği müddetçe tepkilerin sadece bireysel ve sivil inisiyatif üzerinde kaldığı müddetçe, siyasal tepkinin ortaya konulamadığı müddetçe bu şeylerin, tutumların bertaraf edilmesi pek mümkün değil. İlk tepki Amerikan Büyükelçiliğinden geldi bu ülkede. Yani demokratik kitle örgütlerin açıklamaları, tutumları, davranışları, ana muhalefetin ve diğer muhalefetin bu tür durumlarda ciddi bir refleks gösterecek mekanizmaya ihtiyaç olduğu ortada. Ali Bey, bir saniye ufacık bir parantez açayım. Yani bu şimdiye kadar görülenlerden daha çok daha kuvvetli yalnız bugüne kadar. Dediğiniz çok doğru olmakla beraber, yani ana muhalefet partisinin özellikle tepkisi olmaması. Fakat mesela gerek Avrupa Konseyi'nin normalde pek yapmadığı bir şey, çok hızlı bir tepki göstermesi, Avrupa Konseyi'nin işi o değil yani. İkincisi, yani bu kadar hızlı tepki veren, yani TÜSİAD da şimdiye kadar gayet kuvvetli bir dil kullanmış. Yani bilim insanlarımızın ülkemize dönüşünü konuştuğumuz bir dönemde bu gözaltı haberiyle başlamak çok üzücü. Üzerinde yaşadığımız toprakların bereketini bilime çağlar boyunca sığınak olmuş kültürümüze borçluyuz. İnkar edersek asla ilerleyemeyiz demiş. Bir de şeyi ilave edeyim. Demin okuyordum bunları ama galiba atladım. HDP'li Saruhan Oluç da siyasetçiler Gezi'yi anlayamadılar diyor. Sabah saatlerindeki operasyonla gözaltına alan kişilerle ilgili savcının açıklamasına gülsek mi ağlasak mı bilemiyoruz dedikten sonra da şeyi eklemiş. Yani böyle bir direnişi Turgut Tarhanlı'nın, Betül Tanbay'ın ya da Osman Kavala'nın organize ettiğini düşünmek, Biyanet'ten okuyorum, İnsan belki der ki keşke organize etmiş olsaydım bu kadar büyük bir direnişi. O direniş yüz binlerin ortak organizasyonu, inisiyatifi, iradesiyle gerçekleşti ve Türkiye tarihine çok önemli bir not olarak düşüldü demişti. Onu da ben ekleyeyim dedim. Ben ekleyeyim. Tamam. Bizim burada işaret etmedim, benim işaret etmediğim husus siyasal refleksin yetersizliği, evet, ve demokratik kitle örgütlerinin yetersizliği, sendikal şeyin yetersizliği. Bunlar böyle tepki göstermez anlamında söylemiyorum ama refleksin anında olması gerekiyor. Böyle İstanbul'da saçma sapan bir operasyonda İstanbul milletvekillerinin, muhalif milletvekillerinin orada olması gerekir. Normal şartlarda orada görmek ister demokrasiden yana güçler. Ben bunların altını çizmek istiyorum. Yoksa münferit, yani TÜSİAD'ın ve dış dinamiklerin gösterdiği tepkiler zaten ortada. Güçsüzlük içerideki siyasal refleksin olmamasıdır. deyip isterseniz neden bu iktidar böyle şeylere ihtiyaç duyuyor? Biraz evet, o tarafa geçelim. Yani geçelim. Böyle abuk subuk operasyonlar düzenliyor ve bu abuk subuk operasyonların neden ihtiyacı var? Şimdi bir yerel seçimlere gidiyoruz. Mart, 31 Mart sanıyorum. Ne kadar eşitsiz olanaklara sahip olmasına karşı muhalefet, yani bu bağlamda bir yerel seçim sürecindeyiz. Yani biliyorsunuz yaşadığımız seçim sorunları ortada ve o sorunlar da yasalaştırılmış durumda. Özellikle referandum ve daha sonrası yaşadığımız, daha öncesi yaşadığımız seçim tecrübeleri iktidar yanlısı bir seçim kanunu yapısı ve eşitsiz bir seçim ortamında gidiyor. Medya dedim, yargı bu durumda. Yüksek yargı kurumları içerisinde yüksek seçim kurulu da vardır. Onun da durumu ortada ama buna rağmen bir yerel seçim şeyine gidiyor. Ve bu yerel seçimler artık Türkiye'de kuvvetler birliği esaslarına göre dayanan bir seçim olacak. Yani biz son genel seçimlerle, referandum ve genel seçimlerle demin üzerine basa basa anlattığımız kuvvetler ayrılığı, kuvvetler birliği esasında yani bir rejime geçtik günümlü ölçüde ve bu rejimde biz yerel seçimleri yapıyoruz. Ama burada bir şey var. Bu kuvvetler birliğini sağlayan süreçte en büyük desteği İktidar Partisi'nin Milliyetçi Hareket Partisi ile olan yerel seçim ittifakı bozuldu. Bu çok önemli bir şey. Yani MHP'nin su koyması ki kurduğu rejiminin bile önemli ölçüde tehlikeye girmesi. Millet İttifakı bozulmadı, yerel seçim ittifakı bozuldu diye adlandırılsa da bile bu iktidar partisinin lideri ve partisi için önemli bir handikap. Dış konjonktür, bir gün işte bir hafta Trump'la flört ediyoruz, bir hafta Putin'le flört ediyoruz. Dış konjonktürümüz, bizim uluslararası ilişkilerimiz çok net değil. Ekonomi ciddi bir kriz içerisinde. Güçsüzüz artık. Bol borçlanmaya dayalı bir büyüme iflas etmiş durumda. Bu bol borçlanmaya dayalı olarak paylaştığımız yoksul ve orta gelirlere tabi tuttuğumuz illüzyon da çözülüyor. Yani illüzyonu sürdürmek için sürdürecek akçeleri de ataldı. Yani işte önemli bir kısmı toplumu biliyorsunuz sosyal yardımdan yararlanıyor. Minik de olsa sosyal yardım kelimesi de değil. Yani bu illüzyonu sağlayacak kaynakları oy depolarını arttıracak durum da azalıyor. Bol ve ucuz borçlanma dönemlerinde siz köylüleri, herkesi, o milyonlarca insanı bu ülkelere ile bir illüzyona tabi tuttunuz. Bunu da artık gittikçe sonuna yaklaşıyorsunuz. Bir taraftan bakıyorsunuz kendi geliştirdiğiniz bir havuz sermayesi var, havuz medyası var. Bakın iki şey dikkatinizi çekerim. İDO kapandı. Yani İDO aslında dönemin sermayedarlarının, desteklenen sermayedarların bir araya gelerek aldıkları, özelleştirilen bir işletmeydi. İDO tükendi. Geçenlerde Demirören grubunun şeyine baktım. Ya bu zarar yazıyor. Biz artık televizyonları da Almanya'da olduğu gibi paralı yapmalıyız demeye başladı. Yani ekonomik kriz kendi geliştirdiğiniz havuz sermayesini de etkilemeye başlıyor. Durgunluk da, ekonomik durgunluk ve işsizlik de muazzam bir had safhaya gelmiş durumdasınız. İşte militarizm ve milliyetçilik pompalıyorsunuz. Ve iç ve dış gerilim üretme ihtiyacınız var ki bu şey devam edebilsin. Çünkü yerel seçimler, hep onu konuşuyoruz. Türkiye demokrasisi açısından bir kapı aralığıdır. Yani bir ayak konmuştur. Eğer bu yerel seçimlerde muhalefet önemli il merkezlerinde, büyük şehir, bütün şehir merkezlerinde başarı elde ederse bu kapının aralanma oranı yüksektir. Böyle bir ortamda Anadolu kültüre, toplumsal muhalefete bir baskı şeyi uygulamak durumunda kalıyorsunuz. Buna ekleyeceğimiz, yani yerel seçimlere giderken önemli unsurlardan bir tanesi de saray sistemi, yani bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, AK Parti ilişkilerine bakmak gerekiyor. Şimdi böyle öyle bir noktaya geldi ki Adalet ve Kalkınma Partisi belli lideri kendi parti ve kadrolarına da güvenmiyor. Güven bunalımı yaşıyor AK Parti'de. Bunların hepsi, saydığım bütün hususların sonuncusu özellikle son derece önemli. Türkiye'de ben zaman zaman bir Ankara muhabirimiz olarak altını başından beri çiziyordum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile bu ülkeyi taşımak, yani o lokomotif bu vagonları nasıl taşıyabilir? Bu böyle bir dünyada eşi benzeri görmüş bir sistem var. Bu sistemin Türkiye'yi yönetme, teknik olarak yönetme şansı nedir? Ve yeni yapılanma ne ölçüde başarılı olmuştur? Eski Türkiye'nin eleştirdiğimiz eski yapısında şimdi TBMM var. TBMM yasa yapılış biçimleri var. Başbakanlık, bakanlar, işte Cumhurbaşkanlığı ve başbakan, kuvvetli bir başbakanlık var. Şimdi bir saray ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bürokrasisi oluşmaya çalışıyor ve oluşamıyor. Bu her şeyin üzerinde bir bürokrasi ve bir yapı. Bu hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki TBMM'deki AKP grubuna, hem AKP partinin üst ve yerel yönetimlerine, hem de 16 yıllık şu ya da bu şekilde oluşmuş AKP'nin bürokratik kadrolarına hükmediyor. Şimdi bu ilişkilerin hepsi son derece karmaşık. Bu ilişkiler bozuk ve bundan hem milletvekilleri önemli ölçüde hem parti yöneticileri rahatsız. Aslında AKP'nin içi fokurduyor. Şimdi eski rejimde parlamenter sistemle önemli ölçüde vedalaştığımız bu şeyde iyi kötü bir sistem işleyişi vardı. Şimdi bu yeni dönemde oluşan, yani bürokraside mesela bazı kademeler kaldırıldı ama kademelerdeki insanlar duruyorlar. Bu yerine sarayda ofisler oluşuyor, kurullar oluşuyor. Bakanların biliyorsunuz atanan bakanlar siyasi şeyi olan bakanlar değil. Bu bakanlarla milletvekilleri arasındaki uçurumu muazzam artırıyor. Ankara kulislerinde AKP'li milletvekillerinin serzenişlerine çok tanık oluyorsunuz. Telefonlara çıkmıyor bakanlar. Çünkü bakanlar ara rejim bakanı gibi siyasi kimliği yok. Bakanlar bırakın özel kalem müdürleri, milletvekillerinin sekreterlerine not bıraktırıyorlar. Evet, dolayısıyla saray, bakanlar, AKP genel merkezi, hatta yerel yönetim arası ilişki sorunlu. Muazzam bir kopukluk var. Dolayısıyla bu karmaşık, bozuk ilişkiler hakim bir vaziyette. Bu şekilde yerel seçimlere gidiyoruz ve rahatsız bir ortam. Evet, biraz yani bir iki dakikamız kalmışken bir de şeyi de sormak istiyorum. Ekonomik durumla ilgili olarak da bu Mevlüt Çavuşoğlu mesela şeyde tasarruf edilmesi gerektiği konusunda Dışişleri Bakanı bir demeç vermiş ama aynı zamanda da işte bu Katar'dan alınmış olan fevkalade lüks hediye olarak alınmış olan uçakla gidip gelmeler gibi, yani söylemle eylem arasındaki muazzam çelişkinin de gerek vatandaşlar gerekse herkes tarafından fark edileceği bir ana doğru da gidilmez mi? Ne diyorsunuz? Valla Türkiye'de vatandaşın bunun farkındalığının artırılmaması için elden gelen esir gelmiyor. Ama ben izninizle partinin içerisindeki rahatsızlığa madem son noktalara geldik bir iki noktaya da değineyim. Hı. Bakın geçen sene çok önemli merkezler Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Sizni'de, Ordu, Düzce'yi ben hatırlıyorum, yazmışım. Ve pek çok yerde hem belediye başkanları değiştirildi hem teşkilatlar, 200'e yakın teşkilat ilçe başkanı değişikliği oldu. Bu metal yorgunluğuyla açıklandı. Bunun da pahalıya mal olacak gibi gözüküyor. Çünkü yeni isimler tutmuyor. Bakın hep sürekli eski isimlere müracaat ediyor belediye başkanlıklarında. Yeni bir isim üretilemiyor. TBMM başkanı oldu Binali Yıldırım. Bu zat sürekli bir şoker olarak, Erdoğan'ın şoker olarak. Bakın İzmir'e belediye başkanı adayı olmuştu geçmişte. Şimdi İstanbul'da belediye başkanı oluyor. Adayı olarak düşünülüyor. Şimdi öyle bir noktadaki yeni isimler bile üretemez noktasınız. Türkiye'nin rejimi değiştiriyorsunuz ama kadrolarınızı güven bunalımının hat safhaya geldiğini göstergesi, hep eski isimlerden seçmeye başlıyorsunuz. 16 yıllık isimleri konuşuyorsunuz. Bunlar aslında AK Parti'nin çok ciddi bir handikapları milletvekilleri yeni farkına vardılar ki artık hükümsüz bir durumdalar. Yani bundan rahatsız olan Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri, parlamentonun boyutlarının daralmasından rahatsız olan insanlar var. Bir yeni isim sözde yeni isimlere müracaat eden bir parti olarak karşına çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi yorgun ve tavanla taban arasındaki ilişkiyi koparmış bir noktada yerel seçimlere giriyor. Dolayısıyla bütün bunlar, yani ekonomik kriz, parti içi, Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin işlerliğe kazanması gibi bir durumun söz konusu olmaması, kendi arasında kurdukları MHP ile ittifakın bozulması, yerel seçimlerde çok ciddi handikaplar ve kurduğunuz rejim o zaman sertleşme, bir taraftan da ekonomik kriz içerisinde kullanıyorsunuz. Bütün bunlar, bakın, inşaat sektöründe en son biraz oraya değineyim, yaşadığımız şeylerden bir tanesi inşaat sektöründeki bunalım. Bu bunalım 801 binlik bir konut stoğu bırakmış durumda ve bununla yani sektörün iflas hükümleriyle nasıl başa çıkacağını bilemeyen ve yeni bir kaynak bulamadığı için de kıvranan ve bunu da önemli ölçüde oy deposu olarak koydukları geniş toplumsal kesimleri yüklemekten başka çaresi olmayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bütün bunlar yaşadığın içinde bulunduğu muhalefete bence nasıl bir siyaset izlemesi gerektiğini çok ciddi imkanlar sunuyor. Umarız muhalefet bu yerel seçimlerde bu tahlilleri bizden daha iyi yapabiliyor olsun. Milyarlarca liraya ulaşan kamu özel ortaklığı işbirliği yükümlülükleri var. Bunların önümüzdeki yıl karşılıklarının ödenmesi geliyor. İnşaat sektöründeki durum bu. İmalat sanayinde bu ve bunların tetiklediği bir bankacılık sistemi sorunsadı da eşiğinde Türkiye. Bütün bunlar işte hükümetin, iktidarın baskı şeylerini artırmasına yol açıyor diyerek kapatalım. Evet, son bir not ilave edeyim. Ben de yeni bir haber vardı. Yani özelleştirme, bu şeker fabrikalarının çok eleştirilmişti. Fabrika siloları kapatmış Kahramanmaraş'ta, Elbistan'da. Ve maliyet düşürmek için siloları kapatınca çiftçilerin pancarının yarısı tarlada kaldı ve çürümeye başladı diye Diken'de bir haber vardı. Yani hasat edilen pancarlar çürümeye terk edildi ve bir pancar üreticisiyle de konuşmuşlar. Bugüne kadar düzenli şekilde onlara oy veriyordum. Bundan sonra kesinlikle oy vermeyeceğim. Bunlarda ne insanlık ne haya var demiş. Böyle bir durumda var. Bu arada iki konunun altını çizerek bitirelim. Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın yaşadığı Genelkurmay eski İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin tarafından dile getirildi. Yeşil aramızda dedi. Hatta tedavi görüyor dedi. Bu Yeşil ismi Susurlu'nun önemli figürlerindendir. Diğer bir önemli Susurlu figürü, ünlü mafya babası diye geçen Alaaddin Çakıcı da geçen hafta kendi affını engelleyen Tayyip Erdoğan'a ve o konuda kendisini destekleyen Devlet Bahçeli'ye açık bir mektup yayınladı. Çakıcıların, Yeşillerin aramızda bu şekilde etkin olduğu bir ortamda Anadolu Kültür Vakfı'na ilişkin operasyon ayrıca bir manidardır deyip kapatalım. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Turizm sinema. Evet, Açık Radyo 94.9, saat 9.40 ve Açık Gazetesi onun. Biraz önce, yani programın başında da söylediğimiz gibi, bir konuğumuz vardı. Aslında konuğumuz dediğimiz dostumuz, daha önce sık sık beraber görüştüğümüz Aydın Kudu, turizmci ve film yapımcısı da aynı zamanda. Açık Radyo dinleyicisi. Destekçisi, evet. Kaliforniya yangınlarını konuşmak için buradayız aslında birazcık da. Günaydın, tekrar epeydir görüşememiştik. Günaydın. Hoş geldiniz. 4-5 seneden sonra buradayız. Evet, 4-5 seneden sonra epey aktivizmde birlikte şeylerimizde olmuştu. Şimdi Kaliforniya'da son rakam 80 kişinin öldüğü haberi geliyor. Geldi ve aynı sadece %55 oranında Kuzey Kaliforniya'daki camp yangınındaki 10 gün boyunca inanılmaz 10 binden fazla ev ve binayı mahvettiğini ve yani toplamda kuzey ve güney olarak 100 bin hektar gibi bir rakamdan bahsediliyor. Çok vahim bir durum var ve tarihin en büyük, en ölümcül yangını ve devam ediyor. Öbürü ise daha %65'in üzerinde şey yapılmış deniyor. Kontrol altına alınmış deniyor. Sen bunu bilebiliyor. Bir de ölü sayısı şey, kayıp sayısı 1200'e çıktı ki bu her geçen gün biraz daha fark ediyor. Yani 5-600 kişi daha nasıl oluyor onu da anlayabilmiş değiliz. Kayıp sayısının bu kadar, böyle Amerika Birleşik Devletleri gibi kayıt kuyudun çok yaygın olduğu bir ülkede. Sen bizzat yaşayanlardan birisin yangını, bu vesileyle biraz da hem geçmiş olsun diyelim hem de onu konuşalım. Şansımız bizim yaşadığımız site bir zarar gelmedi ama 1 kilometre hatta yolun karşısı tamamen yandı. Çok acayip bir şey ya, duygu olmalı. Geçen sene benzeri bir yangın olmuştu, bir 20 kilometre uzakta Ventura bölgesinin yangını. Biz onu uzaktan izlemiştik. Hatta yangın bizim için öyle çok günlük bir şey değil ama orada yaşayan insanlar için günlük veya yıllık bir şey haline gelmiş gibi. Evet. Çok şaşırmıyorlar. Sadece bildikleri adımları atıyorlar. Çok olduğu için hani bir aşinalık var. Geçen sene hatırlıyorum, böyle uzaktan izlerken biz şöyle zannediyoruz yangın işte küçük bir şekilde başlar, yandakine sıçrar, oradan atlar büyür. Böyle bir siyah bir duman gördüm dağın sırtında. Aniden böyle 20-30 metre büyüklüğünde bir ateş gülle gibi bir şey oldu orada. Bir kere bir patlamayla bir yangın büyüdü. Onu buradan tahmin etmek çok zor. O nedenle hani çok uzakta olsa bile her an yangının hızı rüzgara bağlı olduğu için ne zaman size ulaşacağını bilmiyorsunuz ve önden insanlar kaçmaya hazırlıklı yaşıyor. Böyle bir şey. Evet, yani arabaların içinde de kavrularak ölen çok sayıda insan oldu bu sefer maalesef. Bir de bu senin dediğin gibi patlama şeyinin bir video seyrettim. Gözlerime inanmakta güçlük şey. Bir yangın hortumu, alev hortumu çıkmış. Böyle bir kilometre öteden onu seyrediyorsun böyle. Bayağı göklerle yer arasında bağlantı kuran bir alev hortumu var. Çok ürkütücü yani. O galiba şöyle oluyor. Birkaç gündür esen bu Santa Ana denilen bir rüzgar var orada. Evet. Bizim burada kıble deriz. Sonbaharda eser. Güzel bir rüzgardır bizim için kıble. Böyle kuru bir hava getirir. Evet. Karadeniz'de olduğum zaman o nemi de kırar epeyce. Güzel, keyifli bir şey. Evet, kuru bir rüzgar orada. O kuru rüzgar böyle devam ediyor bir hafta falan. Yön değiştiriyor. Hızla değiştiriyor o sırada. Onun getirdiği o zaten kuruma, yanmaya hazır. Çok ot var etrafta. Ağaç da var ama otluk alan da çok fazla. Epey de bir hazine arazisi var. İnsanların ulaşamadığı yer de var, ulaştığı yer de var. Ama hepsi bir şekilde yangın için hazır malzeme. Evet, insanlar yani bayağı şimdi artık şeyi konuşmaya da başlamışlar anlaşılan. İklim vesaireyi de ilk defa görülüyor. İklimin etkilerini de bu bin yılı aşkın süreli bir tarihi kuraklık devam ediyor. Ve mesela çok Kaliforniya eyaleti fevkalade ciddi tedbirler almakla beraber hala mesela şey onaylan Paris anlaşmasından da çıkacak şeyi de destekliyor Kaliforniya eyaleti. Evet, vali bayağı vali, çevre konusunda en önde. Evet. Ama vali de gene de şeyi petrol aramalarının yani fosil yakıt aramalarının devam etmesi anlaşmasına da karşı çıkmadı. Onu da bir yandan da petrolcüleri de destekleyen bir tavrı da çıkıyor. Çok acayip yani. Bu Kaliforniya içinde mi bu yeni petrol sahasından bahsettiğiniz? Evet. Yani Kaliforniya'yı da ilgilendiren şeylerde yani büyük bir enerji şeyi çıkarttılar tabii. Yani 2045'e kadar bayağı ciddi bir yenilenebilir enerjiye geçmesi gerektiğini. Ama dünyanın en büyük 5. ekonomisi diyor. Şeyin çok ayrıntılı bir yazısı çıktı Bill McKibben'ın da New Yorker'da daha yayınlanacak. Kaliforniya bir devlet olarak düşünürseniz ve öyle aldığın zaman dünya için evet 5. büyük ekonomi. Evet ve petrol kuyularının açılmasına yeni ruhsatlar verilmesinin yasaklanması kararını reddetti, imzalamayı mesela. Bari, yeni yazıyor şey Bill McKibben New Yorker'da How Extreme Weather is Shrinking the Planet diye daha basılı sayısında yeni birkaç gün sonra yayınlanacakmış ama yani internet baskısında çıkardı. Peki siz aslında şeyin hani dinleyicilerin anlaması için Kaliforniya dediğiniz böyle Türkiye'nin toplamında yarı büyüklüğünde bir alan ama kuzey güney doğrultusunda. Evet. Şu söz konusu son iki büyük yangın, biri tam güney ucunda bizim olduğumuz yer Los Angeles civarı, öbürü San Francisco'nun kuzeyinde. Ya arasında aşağı yukarı arabayla 6 saatlik bir mesafe var. O ölümcül olayların çoğu kuzeydekili olmuş. Kuzeydekinde. Çünkü orası daha dağınık bir yerleşim. Dolayısıyla insanlar kaçmak için yol seçmen gerekiyor. Bazen yanlış yola giriyorsun. Gittiğin yerde de yangın var. Çoğu o şekilde yanmış. Güneyde galiba 2 kişi sadece, bir çift ölmüş arabanın içinde. Evet. Fakat yangınların, orman yangınlarının sayısının çok arttığı işte iklim değişikliğinden ve yıllardır devam eden kuraklık, o da iklim değişikliğine bağlanıyor. 5-6 yıldır epey bir kuraklık varmış. Biz geçen 2017'nin başında gitmiştik. Bir 3 yıllık bir proje için eşim Rüya'nın birkaç filmde bir yönetmenlik projesi var. Ben de çocuklarla ilgileniyorum bu sırada. Turizmle Türkiye'de zaten Amerikan kaynaklı turizm çok azaldığı için bu fırsatı çocuklar en azından İngilizce öğrensin diye kullanmayı düşündük. 2017'nin başında gittiğimiz zaman bayağı bir yağmur yağdı. Bir haftada son 20 yılın en büyük yağmuruymuş. Bayağı bardaktan boşanıncasına. Sonra bir ay sonra epey bir yeşillik oldu her taraf. Hatta komşular şey diyordu. Bunu her zaman görmezsin, çekin fotoğraflarını bu yeşil tepeler falan her tarafın. Düşünmedik tabii, onlar 2 ay sonra kuruyunca bu şey yakıt asıl oluyor yakıt yangın oluyor için. Evet, tamamen çıra gibi bir şey oluyor. Ben de onu yeni öğrendim ve dehşete kapılmıştım. Evet, bu iklimle ilgili çok şey. Ben bir de şeyi sormak istiyorum ya, 2014'te çok, siz yaşadınız mı bilmiyorum Aydın, ama 2014'te bir Yellowknife diye bir Kanada'nın bir yerinde yapılmış çok ayrıntılı bir araştırma var ve büyük yangınlar orada olduğu zaman insanlara nasıl hissettiklerini sorduklarında çok önemli bir şey bana önemli gelen bir şey söylemişlerdi. Bu duman, is, pus durumu insanın moralinde filan muazzam bir etki yaratıyor diyorlar. Yani hatta hiç unutulmayacak bir laf etmiş katılımcılardan bir tanesi ki, insan kendi evindeyken sıla özlemi çeker hale geliyor diye. Yani ne güneş var ne de dışarı çıkabiliyoruz ki yerliler için bu müthiş önemli. Bütün ritüelleri doğa içinde oldu. Onları da yapamıyorlar. Tam bir kendi evine hapsolma durumu. Şimdi Kaliforniya'da da şeyden bahsediliyor, bazı yerlerde bayağı ciddi duman, okullar tatile çıktı filan. Öyle bir şey yaşadınız mı siz? Şimdi ben çocukları perşembe günü, bu yangının başladığı gün okuldan almaya gittiğim zaman saat 3'tü. Okulun hemen arkasında aşağı yukarı 500 metre arkasında bir yoğun bir duman gördük. Bu nedir? Bir yangın var galiba, müdahale edilir diye. Ondan 6 saat sonra biz evden çıkmak zorunda kaldık. Size evi bayağı terk etti. Evet, çünkü siren sesleri etti etrafta. Dışarı çıktım, bir polise rastladım. Nedir durum? Bu bölge tamamen çıkmak zorunda. Nereye gidelim? Yangından uzağa gidin dedi. Abi, yani şeyde, bir şey de göstermiyor yani. Aslında var. Bir kere çok organizeler. Herhangi bir çünkü deprem bölgesi de olduğu için aynı zamanda San Andreas fay hattı oradan evet geçiyor. Evlerin hepsi zaten ahşap. 3 kata kadar ahşap. Ondan sonra çelik yapıyorlar. Dolayısıyla hazırlıklılar bu tür felaketlere. Dolayısıyla sistem, o büyük sahra çadırları kuruyorlar. Okulların orada şöyle bir şey var. Hani İstanbul'da olduğu gibi son 10-15 yılda yeşil alanlar çoğu kayboldu. Orada öyle bir sorun yok. alanlar korunuyor. Dolayısıyla insanlar büyük depremlere felakette gidebilecek yerleri var. Evet, çok var ve çok hazırlıklılar. Yeterince malzeme de var. Eğer orayı seçerseniz bir sorun yok. 5-10 kilometrede bulabilirsiniz böyle bir yer. Biz evden şöyle oldu. Rüya İstanbul'daydı, daha yeni gelmişti. Jet lag 8'de uyudu çocuklarla. Bir saat sonra kalkın kalkın kaçıyoruz. Yani 15 dakika içinde ne varsa onu alabildik. Bir arkadaşın evine gittik. Yakınlarda Hollandalı bir çift. Anne Popovic. Cuma akşamı da Zorlu'da konseri var. Çok ilginç bir ve çok başarılı bir gitar evet. ve gitar sanatçısı ve şarkıcı. Onların evinde kaldık o akşam. Ertesi sabah onlara da uyarı geldi. Siz oradan da kaçmak zorunda kaldık. Griffith Park'ta gittik. Günü orada geçirelim diye. Orada bir yangın çıktı. Bu sefer başka bir ailenin yanına. 5 gün o şekilde geçti. Ya çok acayip. Yani birkaç gün falan sürer derken sonra okulları 2 hafta tatil ettiler. Ha, tatil etti. İşte onu soracak. Çocuklar üzerindeki etkisi nasıl oluyor acaba? Yani bunu da ayrıca konuşmalıyız. Okuldan sürekli geliyor bize. Hani bir de oradaki çocuklar aşırı hassas yetiştiriliyor. Biraz biz biraz daha seninkiler durum budur diye. Hani geçen seneki yangından ben bir hafta sonra Ohio yangınında aldım götürdüm yanan yerlere. Çocuklara bakın yangın diye bir şey var. Dikkatli olmazsanız biz de o yangını başlatabiliriz. Yangın böyle olur. Yani orada o yangının rüzgarla birlikte kat ettiği rotayı görmek çok şaşırtıcı. Çünkü sol taraf yemyeşil, sağ taraf kömür gibi. 50 metre sonra sağ taraf yanmış, tersi olmuş. Evet, ben bir video seyrettim mesela. Yani tamamen film yapsam bu kadar yapamazsın. Evet, yani onu söyleyecektim seninle konuştuğumuz zaman aklıma gelen şey oydu. Guardian'da bir video var, çok ayrıntılı. Tamamen atom bombası atılmış gibi yerler. Yani binen 4 duvar bile tam kalmamış. Bütün içi kömür tamamen şey olmuş ve kilometrelerce gidiyor böyle. Drone'la çekilmiş şeyler. Film o yapsanız biraz... bu şekilde yapamadınız dediniz. Aynı zamanda film setleri de yanmış durumda. Westworld. Paramount Pictures'ın bir çiftlik var. O bir kilise kalmış orada. Biz evet. de iki ay önce oradaydık. Şimdi havadaki o kirli yanmış duman is aslında yanan yer yanında ondan 100 kilometre öteyi de etkileyebiliyor. Gelen rüzgarın yönüne bağlı olarak. Ve sağlık için bayağı zararlı etkili dereceleri var onun da. Yani sağlık için nefes almak kötüdür. İstanbul'da kişilerim için buraya gelmek için bilet almıştım. Ben çıkarken 2 gün okul tatil diye çıkmıştım. İstanbul'a geldik. Orada 2 hafta tatil etmişler. Çünkü bütün o isin kurumun verdiği kokuyu, yerdeki izlerini silmek bir derin temizlik yapılması gerekiyor. Evde neymiş durum son görüştüğünde? Biz 5 günden sonra öyle bir baktık ki biraz gevşeme var bizim o bölgedeki sınır kısıtlamada. Döndük, 1 saatimiz var, polisten izin aldık. Girdik, işte alabileceğimiz eşyalarımızı aldık. O şekilde tekrar çıkmak zorunda kaldık. Biraz is kokusu varmış havada. Evet, evi kullanamıyorsunuz ama hala hazır. Kalan var. Kalan var. Kalan var. Evet, peki çocukları da ben son... Ama çoğu insan kaçmış. Yani bu fırsatı zaten Şükran günü önümüzdeki hafta. Evet. Dolayısıyla 2 hafta birbirine bağlanır. İnsanlar bedavadan tatil. Daha doğrusu zaman olarak tatil. Evet, felaket. Moral şeyi sonradan ortaya çıkacak diye korkuyorum aslında. Çünkü çok büyük bir yer değiştirme de var. Yani 50-60 bin kişinin boşaltılmasından falan bahseden haberler var. Los Angeles'ta 250 bin kişi evlerinden çıkmış. Ha. Toplamda çıkmış. Bir de öyle evet. Sonuç olarak peki çocukları ben son ekolojik pazarda görmüştüm. Küçüktüler. Evet. Şimdi epey büyümüşlerdir herhalde. Şimdi 1. sınıfa gidiyorlar. İlk defa ayrı sınıflara koyduk bu sene. Kızın umurunda değil, erkek diyor ki kardeşim Maya benim arkadaşlarımı çalamayacak artık. Benim kendi arkadaşlarım var. Gayet İngilizce öğrenmişler. Öyle mi? Hatta bizim İngilizcemizi beğenmiyorlar. Telaffuz hatamız varmış çok. Ne varmış? Telaffuz hatamız varmış. Telaffuz hata, tabii. Ama yani çok organizeler bu tür felaketlere karşı. Bir yıl içinde bütün izlerini silir. Bir de şeyi hatırlatmak gerekir. Evlerin çoğu ahşap olduğu için yangınlar da hızlı büyüyor. Evet. Ve de her şeyi yakıyor. Evet, evet. Şeyi de konuşalım. Sen dönüyorsun herhalde. Ben 2 hafta daha buradayım. 2 hafta sonra da döneceğim. Yani bu Kaliforniya özellikle de çocuklar bahis konusu olunca şimdi dünyada da bu iklimle ilgili gençlerden ve çocuklardan çok büyük bir isyan hareketi başladı. Onu da takip etmeye çalışıyoruz. Bu saat ondan sonra da İngiltere'deki Extinction Rebellion denen büyük boykot hareketini de yapmaya çalışacağız. İsveç'te bir Greta. Evet. Bu arada Greta. Biz sizi izliyoruz orada da. Hani doğrusu radyo kanalı yok. Müzik çalan programlar da toplam repertuarları 300-400 şarkıdan daha fazla değil. Teşekkür ederiz. Bu iltifat içinde desteklerinizin devamını bekliyoruz. Ayrıca yani aydın gazeteciliği, gönüllü gazeteci, vatandaş gazeteciliğine de devam etmek çok iyi. Çok selam çocuk çocuğa da doğrusu. Teşekkür ederiz. Haberleşiriz. Evet, Aydın Kudu'yla beraberdik. Onun Amerika'daki ta bir kilometre yakına kadar gelmiş olan ve evini de tahliye etmesine yol açan ölümcül Kaliforniya yangınlarının birazını birazcık konuşma fırsatı da bulduk. Devam edelim. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın Ömer Hocam. Günaydın Can. Günaydın İzel Bey. Merhaba. Evet, merhabalar. Bu haftaki ana konumuz da iklim, çevre, yangın vesaire. Tam da Aydın Kudu'yla biraz önce de... Yanıyoruz değil mi? Evet, yanıyorduk. Tam üstüne denk geldi yani. Evet. Zaten ana konu başka bir şey konuşacak halde değiliz doğrusunu istersen. Hiç konuşmayalım. Çizgisiz karikatür. Evet, ses o çok tanın çok iyi bir fikriydi Tan Oral'ın. Değil mi? Yazısız karikatürleri sessiz bir programda yapmak. Evet. Evet ama bu ben her şeyden önce çok affedersin. Açık Radyo'nun doğum gününü kutlamak istiyorum. Geçen hafta konuşamadık çünkü herhalde 23. yılın son programıydı. Son evet. Açık Gazetesi'ydi. Evet, aynen öyle. Ben nice mutlu yıllara demek istiyorum. Teşekkür ederiz. Benim için çok önemli. Açık Radyo ta 95'ten bu yana gerçekten kültürel açıdan müthiş bir beslenme kaynağı oldu. Hatta kimi karikatürlerimi programlarınızdan isimlenerek çizmişimdir. Bu nedenle onca yıl boyunca emeği geçen tüm programcılara da şahsınıza teşekkür etmek istiyorum. Güzel. Çok teşekkür ederim. Hem bir karikatürist çizer hem de yazar olarak bunu duymak çok iyi geliyor bize de. Çok teşekkür ederiz. Evet, kainatın çizgilerine geçelim o zaman. Söz verdiğim gibi bu hafta ana konu iklim. Ama ne yazık ki bizim bu konu ulusal basınımızda yeterince yer almıyor. Yani yer almayınca neden yer almıyor? Çünkü basında bu haberler de çok işlenmiyor. İşlenmeyince de tabii zaten çok az karikatür var biliyorsunuz basında. Bu konuya yer verilmiyor. Öte yandan karikatür yarışmalarında çok görüyorum bunu. Yani hele konu iklim, nüfus, göçmen meselesi olunca bizden, Türkiye'den inanılmaz sayıda karikatür gidiyor. Acaba diyorum biz de bir çağrıda bulunsak yani bundan tüm amatör, profesyonel, ne bileyim yarı profesyonel karikatür dostlarına seslensek bize karikatür, bu konuda karikatür yollasınlar. Her hafta işte bir karikatürü anlatalım. Hatta toplanırsa yeterince belki bunun sergisini bile açarız yani. Evet, o sergi evet. Sözünü ben veririm. Yerini ayarlarım. Ne diyorsunuz? İyi böyle bir çağrıda bulunalım mı? Bulunabiliriz. Evet, bunu biraz daha geliştirelim. Çok güzel olur tabii. Peki öte yandan bir mesele daha var. Onu da kendimden küçük bir örnek vererek konuya gireceğim. Bu küresel ısınma, nüfus artışı, işte genetiğiyle oynanmış gıdalar, gedeoğlu gıdalar gibi konuları işlediğim zaman ben kendim bir takım tepkiler almıyor değilim. Yetti artık işte felaket senaryolarıyla içimizi bayıyorsun. Falan filan. Hatta geçen hafta sanırım biraz da kızdırmış olduğum bir tanıdığım, bir tanıdık bana bir mesaj yazdı. Bir dakika. Onu ben izin verirseniz kelimesi kelimesine okumak istiyorum. Çok ilginç çünkü. Evet. Tabii. Şimdi başta iklim değişiklikleri propagandacıları. üstünüze alınmayın sakın. Yok estağfurullah. Nüfus artışı yaygaracıları, organik tarım silahşörleri bana hep 19. asırdaki ünlü Malthus'u hatırlatıyor. Evet. Nüfus. Evet. Nüfus konusunda bir takım öngörüleri vardı. Geleceğe dönük ilk felaket senaryosunu o yapmıştı. Ama insan beyninin kapasitesini hiç dikkate almadı. Jules Verne'in söylediklerinin gerçekleşmesi için 50 ile 70 sene bekledik. Arada iki harp patladı ama tüm dedikleri oldu ve aşıldı. Aynı gelişmeler çok daha süratli bir tempo ile yürüyor. Yani demeye getiriyor ki endişelenmemize gerek yok. Teknoloji tüm bu sorunların üstesinden gelecek ve yani gidişata bakılırsa da haklı gibi. Ne diyorsunuz? Yani dünyayı yapay zeka kurtaracak robotlar. Tabii canım. Homo sapiens'in sonu. Biz hiç neden bahsettiğini de çok kolay anlamadık. Biz hiç tepki almadık çünkü 15-21 yıldır bir aşağı yukarı küresel ısınmıyorsunuz. Evet. Zaten bu işleri bırakıp yakın zamanda yapay geri zeka çalışmalarında başlamış yapay planlar. Geri zeka. Evet. Tam karikatürlük ya. Durum böyle. Fakat bu konuları konuşmak için her zaman açığız tabii. Yani şaka bir yana sana gelen mesajın sahiplerinden gayet buraya ziyaret ettikleri zaman muhakkak biraz önce Aydın Kudu'yla yaptığımız gibi tıpkı Amerika'dan gelen memnuniyetle yaparız. Tamam. Ben de katılırım o zaman. Tabii, çünkü tabii. Bu bana geliyor, benim çizdiklerime geliyor. Evet. Her neyse, şimdi o zaman yangın, daha doğrusu Kaliforniya yangınına geçelim. Ben burada çok sayıda karikatür çizildi Amerika'da bu konuda geçen hafta. Bunların arasından Daryl Cagle'ın karikatürünü seçtim. Çünkü Daryl Cagle'ın sitesine de sıkça müracaat ediyorum. Referans olarak karikatür bulmak. Bu arada bir küçük parantez. Türkiye'de de Köksal Çiftçi'nin bir sitesi var. Lanşetli Karikatürler diye. Oradan da çok yararlanıyorum. Ona da buradan bir teşekkür etmek istiyorum. Bu karikatürde Trump'ı görüyoruz. Trump sol işaret parmağını hışımla sallıyor. Karşısında da Kaliforniya eyaletinin haritası var. Daha doğrusu harita bir ağaç insana bürünmüş şeklinde. Yani ayakları var, işte elleri var, yüzü var, ağaç. Fakat sırtı da tamamen tutuşmuş, alevler içinde yanıyor Kaliforniya. Evet, dumanlar da çıkıyor. Duman her tarafı sarmış, dumanlar çıkıyor. Bu ağaç insan korku ve acı içinde Trump'a bakıyor. Yani kurtar gibi falan diye. Trump'ın ağzından ise şöyle inciler dökülüyor. Yanman kendi suçundur. Çok aptalsın, akıllı değilsin, yazık. Evet, şeylerden çok güzel bir karikatür şeye de denk geldi. Guardian gazetesinde ilginç bir mülakat yapılmış kurtulanlarla ilgili, Trump'ın ziyaretini nasıl karşılıyorsunuz diye. Özellikle bir hanım, yaşlıca bir hanım, çocukların evleri yanmış, yok olmuş, kül olmuş. Ben ona oy vermiştim, şimdi gelsin popomu yesin diyor. Kızıl. Evet. Kırmızı popom, yani kırmızı da şeyin tabii, demokratların, cumhuriyetçilerin rengi. Cumhuriyet. Öyle bir durum var. İkinci karikatür de bu, işte bu söylemi doğruluyor biraz. O da Avusturyalı çizer Marian Kemenski'den geliyor. Konu tabii yine aynı. Bu kez Trump o artık yok olmuş olan, cehenneme dönmüş olan Paradise, cennet kasabasındaki yangını söndürmeye çalışan itfaiye erinin tam arkasında görüyorsunuz. Tam arkasında duruyor. Bir ayağıyla da su hortumuna basıp suyun akmasını engelliyor. Evet. Hortum şişmiş arkadan. Evet. Hortum arkadan şişmiş. Fakat su gitmiyor hortumun ucundan. İtfaiye eri de şaşkınlıkla bakıyor. Trump ise o itfaiye erini de ağzından alevler püskürtüyor. Ya, fantastik bir karikatür. Evet. Paradise de yanıyor cayır cayır cennet. Evet. İnferno olmuş. Ailesiyle birlikte bu Kaliforniya'da yaşayan bir arkadaşım buna Trump'ın intikam ateşi diyor. Çünkü Trump biliyorsunuz federal yardımları kesmekle tehdit etti zaten. Evet. Kaliforniya eyaletini. Arkadaşımın demesine göre Kaliforniya'nın geleceği pek parlak değil. Yangınlar, kuraklık, bir de deniz yükselmesi. Buraları çok kısa bir sürede artık tamamen bir felaket bölgesine dönüştürecekmiş. biraz önce konuğumuz ne der acaba bilmiyorum ama böyle bir karamsar bakış var. Trump'ın intikam ateşiyle federal yardımları kesmesi de süreci iyiceğine hızlandıracak. Bakalım teknolojik gelişmeler bu süreci değiştirebilecek mi? Tabii canım, değiştirmez olur mu? Yani, değiştirdi evet. Bile yani, sen biz farkında olmadan bile değişti. Şimdi her şey güzel oldu. Peki. Teknolojik gelişmeler aslında ekonomiyle de doğrudan ilgili. Beyçak bu hafta Cumhuriyet Gazetesi'nde bu durumu çok güzel özetlemiş bence. Karikatürdeki dekor etrafı binalarla çevrili yeşillik bir alan. Ortada küçük yuvarlak bir masa görüyoruz. Masanın önünde bir sandalyede oturan, kılık kıyafetinden de şehirli olduğumu anladığım, yani öyle anlaşılıyor zaten, bir adam var. Elindeki meşrubatı yudumluyor. Muhtemelen entelektüeldir. Masanın üzerinde ise minik bir sincap var. Böyle ellerini kavuşturmuş adamı seyrediyor. Daha doğrusu adamı dinliyor. Dinliyor, çünkü, evet. Evet, adam sincapla sohbet ediyor. Adamın konuşma badanında da şunlar yazıyor. Buraya yerleşerek sana zarar verdik, biliyorum. Ne yazık ki farklı ekosistemlerde yaşıyoruz. Senin ekoloji, benimki ise ekonomi. Bu kadar basit, evet. Bu kadar basit, evet. Bizim şeyimizde de bu Oha'nın çizdiği bir karikatür yer alıyor. Yeni dönemin broşüründe, yayın broşüründe. Gördüm onu parmak üzerinde. Evet. Evet, bir parmak üzerinde dünyayı döndüren, ama orta parmak üzerinde dünyayı döndüren biri var. Kol düğmesi de dolar. Ben orta parmak demeyecektim, neyse. Evet, çok güzel bir karikatür. Oha'nın bütün çizimleri gibi, bu da harika gerçekten. Evet. Son olarak İngiltere. Bu Londra'daki Extinction Rebellion, yani yok oluş isyanı'nın protestolarıyla ilgili karikatür aradım. Hafta sonunda siz de bahsettiniz herhalde sabah. Kentin 5 ana köprüsü saatlerce trafiğe kapatıldı. İşte 6000 üzerinde gösterici diyorlar. 70'den fazla kişi. Evet. Birazdan da zaten ufak birkaç ses kaydıyla onu takip edeceğiz. İngiltere'den, Britanya'dan gönderen arkadaşlarımızla, evet. İşte protestolarda da tedbir amaçlı çok sayıda kişi gözaltına alınmış falan. Ben ama bu gelişmelerle ilgili karikatür bulamadım açıkçası. Yani herhalde şu anda İngiltere'de editoryal karikatürlerin hemen hepsi Theresa May ve Brexit olayına odaklanmış vaziyetteler. Evet. Hep onu çiziyorlar. Ama ben ana konumuzu dağıtmamak için bu defa Amerikan yapımı, biraz eski ama yine de güncel bulduğum bir karikatürü anlatmak istiyorum. Karikatür Markil imzasıyla, çizer ise Mark Wilson'a ait. Markil müstahariyle çiziyor. Konusu hidrofracking, yani suyla kaya çatlatmanın zararları ve yararları. Şimdi hatırlatmakta yarar var. Bu şeyde, Londra'daki olaylar da, İngiltere'deki olaylar da bu fracking çatlatma yöntemiyle gaz çıkaran şirketlere yeniden izin verilmesini protesto hedef alıyordu. Öyle başladı. Evet, olaylar, evet. Öyle tetiklendi. Evet. Şimdi karikatürde yan yana iki tane kare var. İlk karede, iki karede de daha doğrusu, Big Gas şirketine ait baretinden okuyoruz. Çünkü baretin üstünde Big Gas yazıyor. Büyük gaz. Bir elemanı, teknik elemanı, elindeki çubukla perdeye yansıyan bir şemanın önünde kaya çatlatma tekniğini izah ediyor, anlatıyor. Bu karenin başlığı açıklamalı kaya çatlatma. Şöyle açıklıyor teknik eleman. Temelde zemine kimyasalları enjekte ederek su kaynaklarını kirletirken doğal gaz sağlıyoruz. Gayet basit yani. Hı hı. Zemine kimyasal enjekte ediyorlar ve dışarıda doğalgaz püskürüyor. İkinci karede yine aynı eleman. Bu kez farklı bir şema anlatıyor. Başlığı da politikacılar için açıklamalı kaya çatlatma. Evet. Perdedeki resim de biraz değişiyor. Bu kez baketle şöyle diyor eleman, teknik eleman. Temelde politikacıların ceplerine para enjekte ederek demokratik süreci kirletirken kurumsal çıkar sağlıyoruz. Evet, buyursunlar, Oha'nın karikatürüne tekrar dönüyoruz böylece de halkada tamamlanıyor. Evet. Evet. Bu karikatür bundan 9 yıl önce çizildi. 2010'da çizildi. Çok çok iyi bulmuşsun doğrusu. Bizim... arada çok şey değişti tabii, değil mi? Müthiş canım. Her şey çok güzel oldu. Güzel, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi haftalar. Görüşmek üzere. Güzel. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 Açık Gazete devam ediyor. Saat 10 çeyrek geçiyor, yaklaşık 10-14 ve şimdi takip etmekte olduğunuz büyük bir isyan hareketi var. Çeşitli Britanya'dan başladı, biraz önce de konuştuk. İsyan hareketi, yok oluş isyanı adını taşıyor. Birkaç haftadan beri takip etmeye çalışıyoruz. Şimdi oradaki Britanya'daki arkadaşlarımızın da yardımıyla bazı sesler de derleme fırsatı bulduk. 5 büyük köprüyü birden işgal ettiler. Evet. Nasıl götürelim? Ülgen Semerci ve Tam Morgan'ın yaptıkları beraber bir durum aktarımı var. İlk önce onu verelim. Zaten vaktimiz bugün kalmayacak gibi, yarın itibariyle de daha detaylı bir şekilde hem Açık Gazete içerisinde hem iklim için programı içerisinde bahsetme fırsatı buluruz. Evet, 6000 civarında insanın gözaltına alındı. Bir kısmının, hepsinin belki de serbest bırakıldığı bilmiyoruz ama aralarında ünlü sanatçı Gavin Turk de gözaltına alınanlar, evet, arasındaymış. Genç sanatçılardan ama art superstar deniyor onlardan. Ve çok kalabalık, canlı ve müzikli, bence müthiş bir gösteri seyrettiğim videolarda. 5 ana köprünün tamamını da kapsadılar. Sonunda da Westminster galiba köprüsünde de konuşmalar falan yapıldı. George Monbiot da katıldı. Evet, Monbiot'un da sözleri var elimizde. Yaptığı bir ufak, verdiği ufak bir mülakat var. Belki onun da sesini verebilme fırsatı bulabiliriz bugün. Evet, şimdi başlayalım o zaman. Neyle başlıyoruz? Tan Morgül ve Ülgen'in yaptığı mülakattan bahsedelim. Kendileriyle yaptıkları mülakattan dinleyerek başlayabiliriz. Londra Waterloo Köprüsü'ndeyiz. Bir Extinction Rebellion eylemi söz konusu. Tan, bize kısaca neler olup bittiğinden bahsedebilir misin? Vallahi ben sizden sonra geldim aslında. Siz galiba eylem başladığı zamanlarda buradaydınız. Sonra ben size katıldım. Anladığım kadarıyla 5 köprüde galiba. Evet. Şu anda blokaj var. Değil mi? Bunun ismi blokaj, evet, olarak söyleyebiliriz. İşte polis de burada. Eylemciler, yine senden öğrendiğim kadarıyla galiba çoğunluğu Londralı değil, dışarıdan gelmiş. İnşallah öbür köprüler birazcık daha fazla lokallerin olduğu köprülerdir. Onlar gelince göreceğiz tabii, abi anlamak zor tabii kimin Londra'lı olmadı ama en azından bütün İngiltere'nin böyle bir eyleme mobilize olması ve önemseyip buraya gelip ve belki de sonunda gözaltı olacak bir kararlılık da burada olması son derece önemli. Belki diyorum çünkü kararları buydu aslında ama polisle de görüşülmüş galiba. Siz görüştünüz. Doğru, evet. İstersen o bilgiyi sen ver birazcık, tamam, polisin söylediği. Çünkü galiba farklı aşamalardan sonra gözaltı yapma kararı varmış. Ama şu anda hiç öyle gözaltı havası gözükmüyor. Ve diğer köprüler bekleniyor şu anda buraya. Buraya geldikten sonra da Parliamentary Square'e galiba bir yürüyüş yapılacak. Yollar kapalı çünkü öğle saatlerinde de antifaşist bir gösteri vardı. Yükselen alt-right harekete ve faşist diskoya karşı bir sürü örgüt bir araya geldi. Stop the War Coalition önderliğinde. BBC'nin önünde toplanıp yürüyeceklerdi onlar. Tabii biz tercihimizi bu seferlik iklim değişikliği eylemlerinden yana kullandık. Evet, polisin tavrı, ki şu anda bir sürü gösterici de görüyoruz zaten. Polisle konuşuyor. Peki nasıl bir tavır olacak? Bu sefer de ben sana sorayım Ülgen. Yani polis ne düşünüyor? Ne zaman? Çünkü herhalde bir 2-3 saat oldu blokaj. Evet, sabah 10'da başladılar. Ve işte 5 köprü Londra'da kapatıldı. Ve polisin bu eylemden haberi vardı. Dolayısıyla başından beri burada izliyorlar. Ve bir hak olarak bu eylemi yapma izni var. Fakat bir noktada otoritelerden gelecek olan haberle artık dağılın uyarısı gelecek. Ve o noktada dağılmayıp köprüde oturma eylemi yapmaya devam eden insanlar tutuklanacak. Zaten Extinction Rebellion'ın amaçlarından bir tanesi de bilinçli şekilde tutuklanmak ve dikkat çekmek. Yalnız bu galiba anladığım kadarıyla son eylem değil. Eylemler ay boyunca devam edecek ay herhalde. Ay boyunca devam edecek. Şu anda diğer köprüdeki insanların Waterloo Bridge'e katılmasını bekliyoruz. Buradan Parliament Square'a doğru hareket edeceğiz. Evet, darısı Türkiye'nin başını diyelim. Köprü işgallerine ama tabii iş hele böyle bir durumda çok abartılı bir şey oluyor ama Londra'da şu anda son derece önemli bir iş oluyor. Yani cumartesi günü büyük Londra... bir iklim hareketi. Cumartesi günü Londra'nın ana arterleri olan köprüler, bu kadar ciddi turistik bir şehir, ana arterler olan 5 köprü bloke edilmiş halde iklim değişikliğine dikkat çekmek için ve bir sürü yol kapandı ama insanlar kararlı bir şekilde köprülerde kalmaya devam ediyorlar. Uzun yılların bence son derece önemli iklim değişikliğine karşı yükselen hareketlerinden biri bu. Galiba Açık Radyo'da düzenli bir şekilde takip ve devam etmeye çalışacak. Sen evet. De zaten burada ısrarlı bir London muhabiri olarak devam ediyorsun. Elimizden geleni yapacağız. Evet. O zaman Açık Radyo ve İstanbul'a selam söylüyorum. Selamlar, iyi yayınlar, sevgiler. Evet, Tam Morgül ve Ülgen Semerce eski programcılarımızdan, çok kadim programcılarımızdan Tam Morgül ve çok yeni hem muhabirlerimizden hem de dinleyicilerimizden Ülgen Semerce. O da çok eski, yeni bir dinleyici değil aslında ama evet. Bizimle çok harika bir işbirliği yapıyor. Şimdi şeyi de söylemek lazım, bayağı ciddi bir eylemin devam etmekte olduğunu söyleyelim. Southwark, Blackfriars, Waterloo, Westminster ve Lambeth köprülerine doluştular. 6000 ile 4000 arasında katılım olduğu söyleniyor. Polisin de 70 civarında insanı gözaltına aldı ama sonradan da galiba hepsini bıraktı. Tam net olarak alamadık ama ilginç bir şey. Bu tabii şeye de devam edecek. Yani Gail Bradbrook bunun kurucularından, ekobiyolog Gail Bradbrook'un söylediğine göre sosyal toplum sözleşmesi bozulmuştur. Ve dolayısıyla bizim yalnız yani hükümetin bu eylemsizliği ve görevini ihmali ağır şekilde suç şeklinde ihmali küresel iklim değişikliğiyle ilgilenmemesi vesaire bizim buna karşı çıkmak yalnız hakkımız değil aynı zamanda ahlaki görevimizdir de manevi. Ve dolayısıyla hayatı korumak için isyan etmek durumundayız diyor. Ve yani Tiana Jackwood'da nasıl okunuyor soyadı tam bilmiyorum. Yani bu meseleyi hafife alırsak ve her şey eskisi gibi devam ederse o zaman dinozorları öldürenden daha büyük bir yok oluşla karşılaşmamız mukadder. Ve sizi bilmem ama ben şahsen torunlarıma, torunlarımın torunlarına layık bir ata olmak isterim diyor. Başka ülkelere de yayılmakta olduğu görülüyor değil mi bunun? Evet, aynı zamanda İsveç'te, İrlanda'da ve İskoçya'da yapılmış olan gösteriler vardı. Bu gösterilerin dışında yok oluş isyanının ya da Extinction Rebellion'ın yeni çalışmalarından da bahsediliyor. Şu anda Hollanda, Almanya, Fransa ve Kolombiya'da çeşitli örgütlenmelere gidildiğine dair haberler var. Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok yaygın tabii yani giderek şey oluyor. İsim olarak değil ama Sunshine Rebellion üzerinden evet, örgütlenen bir şey var. Evet onunla Avustralya'da da Greta'nın da izinden gidenler 28, 29 ve 30 Kasım'da yapacaklar. Bir de İsveç'te de sokaktalardı insanlar. İsveç'te de yolları kesip eylemlerini gerçekleştirdiler. Greta da oradaydı. Evet, son olarak da bir Monbiot'un yapılmış George olan bir George yapılmış bir söyleşi var. Onu da kısa bir şey, bir alıntı, ona da kulak verelim şimdi. This is Extinction Rebellion. Here we are on Blackfriars Bridge, one of five bridges now being occupied across the River Thames in the center of London. We've held this for over 3 hours and there's a fantastic sense of strength and warmth and solidarity here. It's a really exciting moment. What happens now is anyone's guess, but just the fact that we've managed to do this and hold it for so long is a real step forward in getting these crucial existential issues in the front of people's minds. Evet, George Monbiot da işte beş köprünün adını da saydıktan sonra sabahtan beri böyle bir eylem devam ettiğini söylüyor ve yani bunun sonucunda ne olacağını kestirmek mümkün değil ama bizatihi yapılmış ve bu kadar zaman sürdürülebilmiş olması bile fantastik bir şey. Yani gerçek bir ileriye doğru atılmış bir adımdır ve yani isyan başlamıştır diyor. Başından beri zaten kendisi de takip eden yazarlarından ve aktivistlerinden bir tanesi. Evet. Bu konu yani gerek Monbiot'un konuşması gerekse çeşitli sesler ve bizim yaptığımız mülakatları çeşitli programlarımızda tekrar takip edeceğiz. Bayağı bütün ülkelere doğru da yayılmakta olan bir isyan, hatta neredeyse devrimci bir hareketten. Çünkü artık son dakikaların yaşanmakta, oynanmakta olduğu tabir caizse açıkça görülüyor, bahsetmek mümkün. Evet, o zaman bu şekilde şimdilik uzatılmış Açık Gazete'yi çeşitli mülakatları ve röportajlarıyla birlikte bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.